Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Aralık Pazartesi. Yıl 2022, ay 12, gün 353, Kasım 42. 1444 Hicri, Cemaziyelevvel 25, 1438 Rumi, Aralık 6. İkinci Basın Kurultayı, 1975. Fırtına. Günün tarihi. 19 yıl önce bugün, yani 19 Aralık 2003'te edebiyatçı, düşünür, eleştirmen, yayıncı Mehmet Fuat yaşama veda etti. Türk Dil Kurumu Denetleme Eleştiri Ödülünü de kazanan Mehmet Fuat, 16 Şubat 1926'da İstanbul'da dünyaya gelmişti. Ardında pek çok değerli yapıt bırakan Mehmet Fuat'ın yeri doldurulamaz. 50 yıl önce bugün, 19 Aralık 1972'de, gazeteci ve yazar, Vatan Gazetesi'nin sahibi Ahmet Emin Yalman İstanbul'da vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir haftalık tatilin ardından tekrar beraberiz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, herkese bir kez daha günaydın. 19 Aralık Pazartesi günü. Açılışımızı Tommy Steele'ın Water Water şarkısıyla yaptık. 1957'de, yani bundan tam 50 yıl önce piyasaya çıkmış. Britanya'nın da ilk bilinen gençlik idolü ve rock'n'roll şarkıcısı Tommy Steele. Doğum günü de onun 1936'da, bugün 17, daha doğrusu 2 gün önceydi. Londra doğumlu ve bu şarkısında da, çok ünlü şarkısında da, İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge'in ta 125 yıl kadar önce yazdığı sözlerden esinlenen de parçalar içeriyor. Sözleri de şarkıda dediğim gibi tam 50 yıl olmuş piyasaya çıkalı. Water, water everywhere and all the boards did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink diye gidiyor. Coleridge'in ünlü şiiri, kadim denizcinin mısraları diye çevirebiliriz. Ve burada her yerde su, bütün şeyler, ahşaplar suları çekmiş, böyle emmiş suları. Ama her yerde bir damla içecek su yok diye giden, günümüzün de durumunu iyi izah eden bir şarkı aslında. Yani şöyle bir bakıldığı zaman sel haberlerinde Malezya'da 16 ölü, 17 kişi kayıp mesela. Büyük sellerde Selangor'da 16 Aralık haberi. Arkasından Namibya'dan 3 aylık yağmurun bir 24 saat içinde yağdığı haberi var. Arkasından İspanya'dan da yani gene şeyler, sel felaketi böyle batı ve orta merkez bölgesinde İspanya'nın. Kongo'da büyük bir felaket var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 120'nin üzerinde, başkent Kinshasa'da sellerin basması üzerine kayıp var. En az 120 kişi hayatını kaybetmiş. Her yerde, Afrika'da, Asya'da değil sadece, Avrupa'da da, Bosna Hersek'te, Hırvatistan'da ölümler var. Korkunç şeyler, sel felaketleri var. Türkiye'de de Antalya'da ikinci defa, 2 hafta içinde iki defa da seller oldu. Portekiz'de öyle. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bahsettik. 300 bin kişi sel sularına açık hale gelmiş durumda kuzey vilayetlerinde. Brezilya'da ölümcül Minas Gerais vilayetinde de ölümcül, yani 70 milimetre yağmış bir saat içinde. Portekiz'de de, Lizbon'da da ölümcül sellerden bahsediliyor. Yani her taraf su ama içecek damla yok diye özellikle de şeyi de belirtelim. Çok ciddi bir şekilde kuraklık, açlık var. Özellikle Horn of Africa diye adlandırılan, Afrika boynuzu diye adlandırılan yerde Birleşmiş Milletler'in ve herkesin, bütün yardım kuruluşlarında net olarak söylediği gibi çok büyük bir kuraklık, açlık tehlikesi var. Gözler, yani çekilen fotoğraf ve videolara bakmak bile çok güç olabilir. Açlıktan bir deri bir kemik kelimesinin bile ifade etmeyeceği bir durum var. Dünyanın hali bir ekolojik çöküş halinden de rahatlıkla bahsedilebilir. Bahsedeceğiz de zaten. Onlara geçmeden önce, şimdi her şeyden önce şeylere başlayalım. Bugünkü şey durumumuza bakalım. Tarihte bugün neler olmuş, bir onunla başlayalım isterseniz. 1925 yılında bugün devrimci komünist Lepa Svetozara Radić Bosna Hersek'te dünyaya gelmiş. 1941'de 15 yaşında Nazilere karşı mücadele eden partizanlara katılıyor Radić. 1943'te yani 17 yaşındayken faşistlerden kaçmaya çalışan yaklaşık 150 kadın ve çocuğun kurtarılmasını organize ederken yakalanıyor. Naziler yoldaşlarının isimlerini verirse hayatını bağışlamayı teklif etmişler. Ancak o kendisinin bir hain olmadığını ve yoldaşlarının kendisinin intikamını alırken kendilerini zaten göstereceklerini söylemiş. Celladı daha sonra bu tırnak içerisinde haydutun benzeri görülmemiş bir meydan okuma gösterdiğini söylemiş. Yugoslav partizanları ise kendisi idam ediliyor ve Yugoslav partizanları ise sonunda Nazileri yani faşist Ustaşi rejimini devirmişti. Evet, 1978'de bugün de çok acı bir olay var. Maraş'ta Alevilere yönelik bir pogrom, yani katliam aslında var. Irkçı bir katliam, ayrımcı. Maraş katliamı diye adlandırılıyor. Kuzeyde bir ucu Tokat Erzincan'a, güneyde diğer ucu Maraş'a kadar uzanan ve verimli hilal, mümbit hilal diye adlandırılan bir durum var. Bunun ülkücü hareket böyle adlandırılıyor ve şiddeti bir temel politik araç olarak kullanıyor. Malatya'da, Sivas'ta ve Elazığ'da daha önceki haftalarda yaşanan Alevilere ve solculara yönelik cinayet ve katliamlar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi MHP, iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi CHP yönetimine ve orduya sıkı yönetim çağrısı yapıyor. Şimdi Aralık geldiği zaman Maraş Ülkü Ocakları'nın girişimiyle Çiçek Sineması'nda Güneş Ne Zaman Doğacak diye bir film oynuyor. Başrolünde Cüneyt Arkın var. Antikomünist içerikli olduğu belirtiliyor filmin. Gösterime sokulmuş. Film seanslarının kalabalık geçmesi için de yoğun bir çalışma yürütülmüş Ülkü Ocakları tarafından. Gizli bir çalışma. 19 Aralık 1978'de yine filmin gösterimde olduğu bir sırada, kalabalık bir seansta sinemaya tahrip gücü olmayan bir patlayıcı atılmış. Tam bir provokasyon. Sinemadan çıkan ülkücü kalabalık sokaklara iniyor. Patlama sonrasında Aleviler komünist sinemaya bomba attı. Söylentileri hızla yayılıyor. Ardından başlayan cinayet, saldırı ve katliam bir hafta boyunca devam ediyor. Resmi rakamlara göre 120 kişi öldürülmüş ama o tarihte yazılan çeşitli gazetelerde ve radyolarda çıkan haberlerde daha farklı şeyler ve rakamlar, çok daha yüksek rakamlar da veriliyordu. Alevilere ait 559 evin yakıldığı, 290'a yakın iş yerinin tahrip edildiği, yakıp yıkıldığı, 23 yıl sürüyor bu davalar. Sonunda 22 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1 ila 24 yıl ceza alıyor. Katliamda önemli rol oynayan 68 kişiye ise ulaşılamıyor. Sinemaya patlayıcıyı kim yerleştirmiş? Onun bir rivayet var. Ökkeş Kenge, o kendisi de, yerleştirdiği söylenen kişi de 1991 yılında, yani 13 yıl, 13-14 yıl sonra seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçilmiş kendisi. Tam bir bayağı ciddi bir provokasyon, karanlıkta kalmış bugüne kadar. Ama Evet, şeyi söyleyeyim. bu Ökkeş Kenge dediğimiz, tabii soyadını daha sonra bu süreçte davalardan sonra değiştirip o şekilde tabii milletvekili olmuştu. Alevilerin de zaten %80'i bu katliamdan, pogromdan sonra kenti terk etmek durumunda kalmış. En son %1 civarı olduğu söyleniyordu kentteki Alevilerin. Evet, çok büyük bir olay ve büyük ölçüde hala karanlıkta kalmış olduğu, aydınlatılamadığı, pek çok benzeri olayda olduğu gibi söylenebilir. Çok önemli bir mesele. Açık kitabın yazı kalır diye Açık Radyo'nun 15. yılında yayınlanan Açık Kitap'ta 2020 tarihinde Temmuz 2010'da pardon yayınlanmıştı. Ve orada katliamlar maddesi var. Türkiye'de 1975 ile 1983 arasında meydana gelen olaylarda resmi rakamlara göre 5.634 kişi öldürülmüş. Yani 10-12-13 yıl içinde 6.000'e yakın kişi, bu resmi rakam. Bu rakam Sakarya ve Dumlupınar savaşlarının toplamından fazla olduğu hesaplanıyor diyor maddede. Yine bu dönem içinde 11.286 kişi yaralanmış. Ayrıca 1 milyona yakın, yani 832.000'den fazla silah, 5,6 milyon adet mermi ele geçirilmiş. 78 ile 1980'de Kahramanmaraş ve Çorum'da yaşananlar, 1993 Sivas Madımak Oteli yangınıyla birlikte ülke yakın tarihinin en çarpıcı 3 katliam olayını meydana getirmekteler. Yani orada yapılan çeşitli alıntılar var. Özellikle Müjgan Halis Figen Yanık ve Nuh Köklü'nün 6-7 Eylül'den Sivas'a, Pazar Sabah gazetesinde çıkmış olan ayrıntılı incelemesinden, makalesine bakıldığı zaman 4 Kasım 2007'de yayınlanmıştı. Orada 1200 kişinin öldürüldüğü, 1978 yılında 19 Aralık 26 Aralık 78 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar Cumhuriyet tarihinin en önemli katliamlarından birini oluşturuyor diyorlar. Ve bu ayrıca 12 Eylül darbesine gerekçe olarak kullanılan ya da hazırlanan en önemli olaylardan biri olarak da kabul ediliyor. Önce Malatya'da, sonra Sivas'ta, daha sonra Kahramanmaraş'ta çatışmalar zirveye ulaşıyor. Ve Mart ayında İstanbul Üniversitesi katliamı oluyor. Ekim'de de Ankara Bahçeli Evler katliamı yapılıyor. Hep aynı kişiler var olayların arkasında. Kahramanmaraş olaylarından önce şehre gelen insanların da daha önceki olaylarda yer alan kişiler olduğu görülüyor. Yani yıl sonunda başlayan ve esas olarak Alevileri hedef alan şiddet olayları süratle bir katliama ve yağmaya dönüşüyor. Alevi kadınlara tecavüz ediliyor, hamile kadınlar şişlenerek öldürülüyor, bebekler vahşice parçalanıyor. Alevileri öldüren cennete gider sloganıyla yola çıkan saldırı sonrasında resmi rakamlara göre çoğunluğu çocuk 111 kişi ölüyor, 176 kişi yaralanıyor, 110 ev ve 70 iş yeri yakılıp yıkılıyor. Olayların ardından Özdeş senin de söylediği gibi Alevi nüfusun en az %80'i Maraş'ı terk ediyor. Bir bakan da şöyle demiş, olay sonrası Maraş'a giden Kahramanmaraş katliamı 1572 yılının 24 Ağustos'unda binlerce protestanın boğazlandığı Aziz Bartolomeo katliamı ya da 20. yüzyılın ortasında Endonezya'daki solcuların bir gecede topluca katledildikleri faşist ayaklanma gibi bir katliamdır. Bunun adına anarşi denmez, sağ-sol çatışması denmez, bu Alevi-Sünni çatışması da değildir. Planlı, örgütlü bir faşist saldırıdır demiş. Ve Kahramanmaraş davasında yargılananlardan bazıları daha sonraları da milletvekili ve insan hakları komisyonu olarak görev almışlar. Bu bilgilerin tamamını daha önce Açık Radyo'da epey ayrıntılı olarak Açık Gazete programında ve başka programlarda da ele alınmıştı. Ali Bilge'nin de tarihimizde pek çok aydınlanmamış facia bulunuyor programı vardı Açık Radyo web sitesinde 4 Ocak 2005'te de yayınlanan bir şeydi, yazıydı ve programdı. Müjgan Halis Figen Yanık ve eski programcılarımızdan maktul kendisi de öldürülen Nuh Köklü'nün 6-7 Eylül'den Sivas'a Pazar Sabah gazetesinde ayrıntılı yazısına da bakılabilir. Bunların hepsini Açık Kitap'tan da takip etmek mümkün. Böyle bir olaydan bahsediyoruz işte. Evet, bu hem Maraş hem Malatya, Sivas, Elazığ ve bir dizi yerde katliamların yaşadığı bölgeler içinde ülkücü faşist hareketin verimli hilal demiş olması da kendileri açısından çok ilginç bir durum gibi gelmişti bana da. Evet, Münbit Hilal çok tanınan bir Orta Doğu'da kullanılan verimli hilal bölgesi diye coğrafi koşullara verilen bir adı, onu katliamlara uygulamış durumdalar. İşte böyle. Evet, şimdi dünyada da çeşitli katliamlar devam ediyor ve etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Son bir şey olarak da Belçika'nın vatandaşlarına derhal İran'ı terk etmeleri çağrısı var. BBC'den yeni gelen bir haber. Onu öncelikle söyleyelim hemen isterseniz. Belçika hükümeti İran'da mevcut güvenlik durumunun kötüleşmesi ve artan keyfi gözaltı nedeniyle vatandaşlarını İran'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırmış. Bu da çok yeni ve önemli bir gelişme. BBC'den Yusuf Özkan yaklaşık 10 saat önce gelen bir haberde BBC'de Tahran yönetiminde idamlar ve ateş açmalar devam ediyor. Çok vahim bir durum var. Komşu İran'da devam ediyor. Onu öncelik sırasına göre koyalım. Hatta petrol sektöründe bir grev yaşandığını da 17 Aralık'ta belki onu da bir İlave vurgulamış etmek lazım. olalım. Evet, İran çünkü petrol bakımından da dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri. Orada bir işçilerin grevine de yol açmış olması, bir kadının ahlak polisi tarafından, genç bir kadının öldürülmesinden sonra başlayan olaylar durulamıyor. Biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz ve edeceğiz de tabii. Bu arada bir yeni gelişme de Tunus'ta seçim oldu ve dünyanın en Seçim tuhaf oldu ama seçimlerinden biri gerçekleşti. Ona da kısaca bir değinelim istersen. 17 Aralık'ta genel seçimler gerçekleşmişti ama öncesinde zaten bir darbe yaşandığından söz ediyordu Tunus halkı ve neredeyse bütün siyasi partiler boykot ettiler ve tarihin en düşük katılımlı seçimi gerçekleşmiş. Katılım %8,8'de kalmış. Yani seçim olmuş. Ama kimse neredeyse sandığa gitmemiş. Yalnız herhalde günün sözü olabilecek bir açıklama var bu katılım konusunda. Bağımsız Yüksek Seçim İdaresi Başkanı Faruk Buasker bir açıklamada bulunmuş ve katılım azlığını önceki seçimlere kıyasla yabancı finansmanı olmamasına bağlamış. İnsanların gitmeme sebebi buymuş. Sandıklar için para vermemişler. Dış mihraklar Dış yok diyor. mihraklar. Daha da güzeli demiş ki en temiz seçimdi bu. Hiç oy satın alınmadı diye de bir açıklamada bulunmuş. Yani dünya tarihinde görülmüş en tuhaf olaylardan birinden bahsediyor olmalıyız. Ama artık alıştık. Yani hiçbir şeye şaşırmamanın zamanı geldiği bir çağda bulunmaktayız. Yani %10'u bile bulmayan bir seçimden bahsediyoruz. Muhalefette işte Cumhurbaşkanı Kays Said'in istifasını istiyor. Ama buna karşılık En yani temiz işte, seçimdi. en temiz seçim deniyor ve ülkede ondan sonra 11 yıl kadar önce gerçekleyen ayaklanma ki bunu ilk defa dünyada da ilk duyuranlardan biri olma şansımız olmuştu Ahmet İnsel'in programı sayesinde Ufuk Turu'nda. Yani Arap Baharı denen şeyin Abdülaziz diye bir gencin kendisini yakmasıyla başlayan O da 18 Aralık'tı bu da, yani dün yıl Boazizi, dönümü. evet Boazizi'yi de analım, evet onun yıl dönümünde böyle bir hakikaten tam bir kepazelik var. Cumhurbaşkanı Said'den tek kelime gelmemiş açıklama. Evet. Arap Baharı'nı tek başarısı olarak yeriliyordu. Ama ne ekonomik ne siyasi olarak istikrara yol açmadı diyor haberde de. Böyle bir Bu tuhaflıktan bahsedebiliriz. bağımsız yüksek seçim idaresi başkanının bu sözleri, en temiz seçimdi sözleri, bana hani Türkçe'de de denir ya, az olsun temiz olsun bizim olsun diye, direkt o aklıma gelmişti. Önemli değil seçimlere katılımın Aynen. düşük Günün olması, az sözü olsun temiz olsun. adayları arasında ön sırada yer alacak bugün. Evet. Evet, bizde bir de önemli gelişme daha var. O da yani Dünya Kupası'nı saymıyorum. Arjantin kazandı ve Arjantin sokakları biraz da hatta birazın ötesinde kaosla dolu. 2-2 biten sonunda uzatmaların sonunda da penaltılarla kazandılar. Fransa'ya karşı Fransa kanallı öte yandan da Arjantin'de gerçekten kaos gürültü patırtı ve kaos görüntüleri varmış. Onun yanı sıra bir de önemli haber. Ama Allah Guardian cennet diye manşet atmış. Evet. Ama belli Cennet gibi olmaz bu demiş daha işler. doğrusu. Evet, cennet gibi. Sevinecek az şey kaldığı da bu iyice açıkça görülüyor yani. Messi artık zirvede deniyor filan. Mbappe'nin de rekor kırmasına rağmen Fransa'dan 3 gol atıp Dünya Kupası tarihlerinde finallerinde 3 gol atan hat-trick deniyor ona. 3 gol atan ikinci kişi oluyor yanılmıyorsam. Ama gayet üzüntülüler. Fransa'da kan ağlıyormuş oradan aldığım haberlere göre. Ve şeyde bir de başka ilginç olay var. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri diyelim. Twitter. Bir sahibi, tek sahibi Elon Musk. Milyarder, dünyanın en zenginiydi. Şimdi ikinci zengini oldu. Twitter'ın sahibi ve CEO'su. Bir sosyal medya devinin platformunda dün gece bir şey başlatmış. Kullanıcılara anket yapıyorum demiş. Bak ineyim mi, inmeyeyim mi, çekileyim mi diye, istifa edeyim mi? Ve son CEO'luktan. evet, Ha. CEO'luktan çekileyim mi diye. Şeye göre kabul edeceğim demiş. Yani sonucu kesin kabul edeceğim diye yazmış. Bunu Twitter kullanıcılarına soracak, öyle değil mi? Evet. Yalnız Twitter. katılımı çok merak ediyorum. Tunus seçimlerinden daha yüksek olursa Twitter'daki katılım çok Çok ilginç da, olur. çok daha yüksek tabii ki. Hiç şüphesiz. Ve yalnız daha da ilginç olan şey şu. Common Dreams'de yazıyor. Sonuçlar bu haber yazıldığı sırada diye yazmış Common Dreams ekibi. İlk saat içinde 4 milyondan fazla hesap oya katılmış. 11 saat daha var. 11 saat sonra kapanacak diye yazmışlar. Ya, bu haber tabii yazılalı biraz daha fazla oldu. Ve %58 in diye vermiş. Elon Musk'a. %42 devam et diyememiş sadece. İlginç bir durum var. Tabii kendisinin yerine kimin seçileceği falan, bu demokratik şey dünyası, işte bu bilim, bilgisayar dünyası diyeyim, dijital dünya, yerine kimin seçileceği falan belli değil. Ama çok, bu anketi yazmadan önce kendisi gayet özlü bir açıklama yapmış zaten. Yani derler ki diyor, ne isteyeceğinize dikkat edin çünkü onu etme şansınız var. İstediğiniz olabilir demiş. Böyle bir yarı tehdit demiş filan. Öyle bir durum var. Neyse, artık şimdi bunlar tabii geçici ve güncel olaylardı. Bizim tatilde olduğumuz zaman içinde de Türkiye'de de çok önemli olaylar oldu. Hem Hira Nur Vakfı'nın bir 6 yaşındaki bir çocuğa sürekli tecavüz olayı vardı, onunla ilgili devam eden şeyler. Hem de İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun da hakkında verilen ceza sonrasında Saraçhane'de yapılan miting ve onun izleri, tartışmaları, Türkiye'nin çok ciddi bir tartışma ortamına girmesine yol açtı. Ayrıca bir sürü de tartışma ve çatışma var aslında. Onların da hepsini özetlemeye, kısa denebilecek zamanımız içinde özetlemeye çalışacağız, ama dünyanın en önemli olaylarını da biraz da biraz genel olarak dünyanın en önemli olaylarını da izleyecek olursak, özellikle iklim değişikliği konusunda, küresel ısınma konusunda ya da ısıtma, son derece önemli bir bilimsel şey yayınlandı. 8 Aralık 2002 tarihin 2022 tarihinde verilip son gözden geçirilmesi de 12 Aralık'ta 2022'de olan bir şey. Global Warming in the Pipeline diye bir bilimsel makale çıktı. Yani küresel ısınma yola çıktı diye. Ve dünyanın önde gelen bilim insanlarından, başta James Hansen olmak üzere, Makiko Sato, Simons, Larisa Nazarenko, Karina von Schuckmann, Norman G. Lubb, Matthew Osman, Pushkar Karecha, Kinjan Jin, Yorgo Tselioudis, Andrew Lassis, Reto Rudi, Gary Russell, Junji Cao ve Jing Li'den oluşan 15 çok önde gelen bilim insanının kaleme aldığı ve bizim yaklaşık 25 yıla yakın bir süredir bu küresel iklim değişikliğini, krizi izlemeye çalışıyoruz. Benim şahsen gördüğüm en ürkütücü, en önemli bilimsel yazı, makale olduğunu söyleyebilirim bunun. Ve özellikle bu müthiş bir makale, 48 sayfa civarında tutuyor. Arxiv.org'da çıktı, yayınlandı. Sadece şunu söyleyerek şimdilik geçelim. Yani herkesin aslında okuması ve üzerinde düşünmesinde yarar olan bir araştırma. Şu anda bulunduğu şekliyle karbon şeyleri, salımları, sera gazı denen salımları, atmosferdeki konsantrasyonları şu andaki gibi kalırsa, sonuçta dünyada 7 ila 10 derecelik Celsius, santigrat bir artış olacak diyor. Şu anda bizim endüstri çağı öncesine göre 1,27 derecelik bir artıştayız. Yani bir dakika üzerinde düşünecek olursak, 7 ila 10 dereceye çıkması ve önümüzdeki 10 yıllar içinde bunun oluyor olması, gerçekten şimdiye kadar, en azından ben şahsen bunu yakından takip etmeye çalışan biri olarak söylüyorum, bunun kadar tüyler ürpertici ve çok tanınmış bilim insanlarının kaleminden çıkmış, eski yanlışlarını, hatalarını da düzelterek uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar sonunda dünya için tam bir kıyamet senaryosu çıkarttıklarını söyleyebiliriz. Ve sonuçta 3 tane çok acil eylem olduğunu söylüyorlar. Karbon emisyonlarının, sera gazı emisyonlarının dünya çapında her tarafında bir fiyatlandırılması gerektiğini, hemen bir fiyat konması gerektiğini, ikincisi bu çok masif yeryüzünün muazzam ikliminin üzerinde insanların yürüttüğü jeolojik mühendislik çalışmalarının amaçlı ve kasıtlı olarak dikkatli bir şekilde hızla indirilmesinin şart olduğunu ve üçüncü olarak da doğuyla batı, yani özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Britanya başta olmak üzere Avrupa'nın Çin'le de büyük salım yapan ülkelerden Çin'le bir araya gelip bu dünyanın gelişme yolundaki, kalkınma yolundaki dünyanın ihtiyaçlarını da karşılayacak bir şekilde meseleye oturmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu işin önlenemez ve yalnız insanlar değil, bütün biyolojik canlılar için, bitkiler ve hayvanlar için de son derece önemli sonuçları olacağını, yıkıcı sonuçları olacağını söyleyen muazzam bir araştırma çıktı. Yani ne kadar üzerinde durulsa azdır. Bununla şimdilik şey yapacağız. Bu noktada duralım. Zaten ilk yarım saati biraz aştık. Bir de şeyi de söyleyerek devam edeceğimizi de anlatalım. Bir de biyolojik çeşitlilik, ikisi birbirine tamamen küresel iklim kriziyle iç içe olan biyolojik çeşitlilik krizi yaşıyor dünya ve çok ciddiye gidiyor ve bununla da ilgili COP15 diye adlandırılan Kanada'nın Montreal ya da Montreal şehrinde yapılan toplantılarda, görüşmelerde sonuç alınamaması ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Bugünlerde bitmek üzere. Ve hatta görüşmeleri Britanya'nın başta, Çevre Bakanı başta olmak üzere birçok batılı ülke tarafından da baltalandığı da söyleniyor. Zayıf hedefler söyleniyor. Bu da ikinci korkunç haberden biri. Ve yüzyılın sonuna kadar yeryüzünde yaşayan 10 türden, canlı türünden birinden fazlası, her 10 türden birinden fazlası ebediyen kaybolup gidecektir deniyor. Amerika Birleşik Devletleri de biyoçeşitlik istiyor ama hala üye bile değil, katılamayan Vatikan'la beraber iki ülkeden bir tanesi. Aklın alamayacağı bir tuhaflıkla karşı karşıyayız. Ve George Monbiot da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bütün dünyayı ekolojik çöküşe sürükleyen bir haydut devlet olduğu ortaya çıktı diye yazmıştı. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde tekrar beraberiz kısa bir aralıktan sonra. Ve bir kez daha hatırlatalım, Açık Radyo'da bir aradan sonra tekrar beraber olma fırsatını bulduk. Ve özetlemek bile çok kolay olmuyor. Büyük bir kaotik dünya içinde yolsuzluklar, cinayetler devam ediyor. Bir de büyük bir ekolojik çöküş var. Aslında biraz önce sözünü ettiğimiz en önemli makalelerden, yani bilimsel makalelerden bir tanesiydi James Hansen ve arkadaşlarının dünyanın geleceği konusunda, dünya yüzündeki canlıların geleceği konusunda son derece önemli uyarıları bulunan, yani küresel ısınma yola çıktı, buralardan devam geliyor diye özetlenebilecek bir başlığı var, diye çevrilebilecek daha doğrusu. Ve zaman zaman bu önemli makaleye değinme fırsatını tekrar bulacağımızı umuyoruz. Çünkü çok son derece önemli. Ayrıca COP15'teki biyolojik çeşitlilik, ki bütün hayatın temelini oluşturan ikinci, yani küresel iklim kriziyle beraber ikinci önemli kriz noktası, o da zayıf hedefler dolayısıyla çökmeye gidiyor. ve Evet. türlerin onda birinden fazlası gidecek diye dünya milyonlarca yıllık tarihinde görülmemiş bir felaketin de haberciliği var. Onu da takip edeceğiz. Ve George Monbiot'un da Guardian'da ta 9 Aralık'ta çıkan bence hayli önemli yazısında Amerika Birleşik Devletleri dünyayı ekolojik çöküşe sürükleyen bir haydut devlettir başlıklı yazısında. Sadece kayıtsızlık meselesinden ibaret bir şey değil bu diyor. Başkalarının hayatlarına karşı etkin ve ölümcül olan çevreyi de kendi çevresini de hiçe sayan bir tavır. Ve üstelik de emsal oluşturuyor diyor. Başka ülkelerde peşinden gidiyor. Yani Montreal'de toplanan biyolojik çeşitlilik sözleşmesi konusunda iki olağan dışı olgu var elimizde diyor. Birincisi dünyadaki 198 devletten 196'sı bu sözleşmeye taraf. İkinci olgu da sözleşmeye taraf olmayanların kimliği. Kimler peki taraf olmayanlar? Hadi bir tahminde bulunun diyor. Kuzey Kore, Rusya. Yanıldınız işte. Bu ülkelerin her ikisi de yıllar önce sözleşmeyi onayladı. Taraf olmayan iki ülkeden biri Papalık, Vatikan. Öteki ise Amerika Birleşik Devletleri diyor. Papalığın nüfusu yaklaşık 1.000 korumalarla falan beraber. Onu çok ciddiye almak, bu açıdan ciddiye almak gerekli olmayabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve üstelik de onaylamayı reddettiği belli başlı uluslararası sözleşmelerden sadece biri bu Amerika'nın. Diğerleri arasında mesela Roma statüsü var. Uluslararası suçların cezalandırılması antlaşması. Can alıcı önemde bir hukuk belgesi. Onda da taraf Yani değil Amerika. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kastediyor yani. Evet, Anlamı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hukuki metni yani. Evet. Ona da taraf değil Amerika. Başka neler var? Misket bombaları kullanılması, kara mayınlarının yasaklanması, bu antlaşmalar da taraf değil. Peki başka? Kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan sözleşmeye de taraf değil. Tehlikeli atıkların yasaklanması konusundaki Basel Sözleşmesi'ne de taraf değil. Denizlerde ne olup bittiğine dair, yani denizler çünkü ya kara suları ve ötesi birazcık ötesine giden şey dışında tamamen açık sular, hiç kimsenin kontrolünde olmayan, Tabii kuralsız neredeyse. kuralsız. Yani, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Biraz kurala bağlamaya çalışan, ona da taraf değil Amerika. Peki nükleer denemelerin yasaklanması antlaşmasına taraf mı? Hayır. İstihdam politikaları, yani dünyada en büyük sorunlardan başında gelen işsizlik sorununa karşı istihdam politikaları düzenlenmesini uluslararası anlamda bir sözleşme, ona taraf mı? Hayır. Peki engellilerin haklarının korunması, engelli dediklerimiz yani sakatların, Alper Tolga Akkuş'un tabiriyle ve doğru bir tabirle sakatların hakları sözleşmesi, ona taraf mı? Hayır. Yani kimi durumlarda da Amerika Birleşik Devletleri taraf olmayı reddeden az sayıda ülkeden biri sadece. Diğer reddeden ülkeler kimler? Genellikle ya yönetemeyen, yönetim kapasitesi pek düşük olan yoksullaşmış yoksul ülkeler ya da habis korkunç diktatörlükler. Ve mesela affedersiniz Amerika Birleşik Devletleri yeryüzünde çocuk hakları sözleşmesini onaylamayan tek bağımsız ülke. 330 milyon nüfuslu bir ülke. Yani bu belki de bu şeyden kaynaklanıyor diyor George Monbiot. Çocuk hakları daha ileri çünkü Amerika'da bence. Geri bir sözleşmedir. Evet. Çocuklara şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu müebbet hapis cezası alabilen, veren, bunu veren tek ülke dünyada. Ayrıca birçok zalimane siyaseti de yürürlükte bulunan tek ülke bulunmasından dolayı. Mesela yani başka bir haber vardı. Şeylerde idamların %30'undan fazlasını uygulanan idamlardan çuvallamışlar, becerememişler, damar bulamamışlar filan. Yani tamamen işkenceye dönmüş durumda. Ama bu yasak değil mesela. Bu da yeni bir haberdi Amerika'da. Yani Başkaları oyunu kurallarına göre oynarken dünyanın en güçlü ülkesi bunu reddediyor. Eğer bu ülke bir kişi olsaydı onu bir psikopat olarak adlandırırdık. Ama bir kişi olmadığına göre ona adlı adınca hitap edelim o zaman. O bir haydut devlet diyor George Monbiot. Bence 30 yıldan beri takip etmeye çalışıyorum. En önemli makalelerinden biri bu. 9 Aralık tarihinde Guardian'da çıkan yazısı. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel yönetme yöntemi üzerinde demokrasi dışı tahakkümü var. Baskısı kuralları kendi koyuyor ve bunu bütün öteki devletlerden daha büyük ölçüde yapıyor. Ayrıca bu kuralların hem uygulanmasını hem de yürürlüğe girmesini önleme konusunda da bütün hepsinden daha fazla gayret gösteriyor. Yani biyolojik çeşitlilik sözleşmesi gibi antlaşmaları onaylamayı reddetmesi öteki ülkelere de sadece lafta kalan bir katılımı sürdürme konusunda daimi bir gerekçe, bahane sağlıyor. Yani tüm emperyal güçlerde olduğu gibi Amerika'nın hegemonyası da umursamama hakkını ileri sürmesinde ifadesini buluyor diyor ve yani daha merhametli bir empati dolu bir dünya için uğraşanlara musallat olan soru her zaman aynı ama her zaman şaşırtıcıdır. Daima şaşırtıcı diyor. Yani başkalarını dünyayı umursamaya, ona özen görmeye nasıl ikna edebiliriz? Varoluş krizlerimizi çözme konusunda özellikle Amerikan Senatosu'nda ifade edilen ilgi eksikliği pasif bir istisnacılık değildir. Bu başkalarının hayatı hakkında özenli olmayı aktif, gururlu ve kuduruk bir şekilde reddetmektir. Bu reddiye şimdi dünyayı silip süpüren eski yeni politikanın itici gücüdür artık diyor. Ve mesela Hollanda'daki azot krizini ele alalım diyor. Ta 1980'lerden beri bilim insanları azot bileşiklerinin özellikle tarım yüzünden aşırı salımının toprak ve suların onları emme kapasitesini aştığını, akarsuları öldüreceğini, yeraltı sularını kirleteceğini, toprağı mahvedeceğini, tahrip edeceğini, yaban bitkilerini silip süpüreceği ve ağır ama üzerinde pek konuşulmayan bir hava kirliliği sorununa yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyorlardı. Buna rağmen hükümetler bu konu üzerinde ikna olmadılar. Yani hiçbir şey yapmadılar. Birbiri peşi sıra gelen hükümetlerin aciz kalması harekete geçmekten sonunda felaket seviyelerine varmasına yol açtı sorunun. 2019'da Hollanda Danıştayı kirlenme seviyelerinin Avrupa kanunlarına aykırı olduğu yolunda bir karar alması üzerine günün hükümeti 2019'daki hükümet kendisinden öncekilerin aciz kaldığını aniden yapmak tedrici olarak yapmaya çalıştıklarını yani bu kirlenmenin belli başlı kaynaklarından bazılarını kapatmak zorunda bıraktı. O zaman da ne oldu? Bundan en çok etkilenen sektörlerden özellikle hayvancılık çok sert ve öfkeli bir tepkiyi tetikledi. Çiftçilerin protestoları tıpkı Ottawa'daki kamyoncular grevi gibi. Şimdi dünyanın dört bir yanında aşırı sağın en çok ses getiren davalarından cause célèbre oldu diyor. Bir halini aldı. Sağ kanat politikacılar ne diyor? Azot krizi gerçek Hollanda kimliğini temsil ettiğini iddia ettikleri çiftçilerin topraklarını var ya büyük faşizmin de kökünde her zaman bu Evet, toprak evet. meselesi var. Küçük toprak sahipleri, evet. Evet. Çiftçilerin topraklarını bizim elimizden almak ve bu toprakları küreselci dış güçlerin arzusu üzerine Dünya Ekonomik Forumu gibi mültecilere ve diğer göçmenlere devretmek için bahane olarak kullandığını söylüyorlar çiftçiler. Great Replacement var ya Amerika'daki büyük Evet. sıfırlama. Great Reset var bir tane. Bir de büyük ikame dedikleri Great Replacement diye adlandıran bir komplo var. Bu kuramcılar tarafından belirleniyor, benimseniyor. Ülkede yerel ve beyaz insanları başka kültürlerle değiştirme yolunda kasıtlı politikalar geliştirildi diyorlar. Şimdi bazı Hollandalı çiftçiler de benimsemiş durumda. Daha da aşırı bazı komplo kurguları geliştiriyorlar. Şiddet olaylarında bir tırmanmayı da ateşlemeye yardımcı olmuş olabilir. Çok büyüyor Hollanda'da da. Her yerde bu temalar uzun zaman önce yerleştirilmiş bazı klişelerin ve mecazlarında revizyondan geçirilmiş versiyonları. Yani çiftçilik kozmopolit ve yabancı güçlerden korunması gereken köklü ve sahici milli kimlik. diyor. Bu düşünce 20. yüzyılın ilk yarısında nerede vardı? Avrupa'da faşist düşüncenin temel yapı taşlarından biriydi. Şimdi azotlu gübreler şimdilerde Rusya'dan ve büyük ve küçük baş hayvanların yemleri Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan ithal ediliyorsa edilsin ne olmuş yani? Entansif hayvancılık modeli artık bütün dünyada aynı. Yani Hollanda etleri, yumurta ve sütleri tırnak içinde yerel diye hatta bazen tırnak içinde gene bağımsız ve özel sektör ürünleri diye piyasaya sürülüyor ve bunların globalizm güçleri tarafından tehdit altında oldukları ileri sürülüyorsa ne olmuş yani? Yani artık birçok çok yönlü ve keskin birçok karar noktasına yaklaşmaktayız diyor bu öyle özen ve dikkat kayıpları yüzünden yol ayrımına geldik. Hükümetler artık ya 10 yıllardır yapılmış olması gereken değişiklikleri artık önümüzdeki aylar içinde yapmak ya da sivil hayatın kritik bileşenlerinin çöküşüne seyirci kalmak zorundalar. Bu bileşenlerin tartışmasız en önemli olanı ise üzerinde yaşanabilir bir gezegen. Her halükarda uçurumun kenarındayız diyor. Biz bu kenara doğru, uçuruma doğru koşar adım gide duralım. Umursama ve özen konusunda daha da şiddetli reddiyelerle karşılaşmamız pek muhtemel. Mesela biz zengin ülkelerin yurttaşları diyor George Monbiot İngilizleri kastederek Britanya'yı. Özen ve sorumluluktan oluşan ikiz görevlerimizi yerine getireceksek eğer ekonomilerimizin orantısız bir şekilde sebep olduğu iklim ve ekoloji çöküşü yüzünden yerlerinden yurtlarından olacak çok daha fazla mülteciyi kabul etmeye hazırlıklı olmalıyız diyor. Ancak tam tersi. Yani bu yerinden yurdundan edilme krizi ki dünyanın şimdiye kadar gördüğü mülksüzleştirme olgularının tümünden çok daha büyük olabilir diye bir parantez açmış Monbiot. Ufukta beliriyor bu. Daha önce bir türlü eyleme geçememiş olmamız yüzünden birikip üst üste binmiş yükümlülükleri öfkeyle reddeden yeni bir tepkisel aşırı sağcı siyaset dalgasını da tetikleyebilir diyor ki gerçekten bunu her yerde görebiliyoruz Türkiye'de dahil. Buna karşılık aşırı sağ siyasetin yeniden canlanması anlamlı çevre eylemlerini ortadan kaldırabilecek. Yani kendi kendini besleyen bir çöküş tırmanışı tehdidiyle yüz yüze bulunmaktayız diye çok bence dikkat çekici bir uyarı makalesi yazmış. Şöyle bitiyor Monbiot'un yazısı. Kırmaya çalışmamız gereken sarmal da bu işte. Kaçırılan her fırsatta ki işaretler Montreal zirvesinin bir başka büyük hayal kırıklığı olabileceğini gösteriyor. Nazik ve ince eylem alanları daralırken sert ve haşin kararlar alma telaşı artıyor. Yani bazılarımız yıllar yılı yumuşak iniş için kampanyalar yürüttük ama o çağ geçti artık. Artık sert inişler çağındayız diyor ve son cümle kayıtsızlığın yükselişine aleni, gözle görünür ve belirgin bir özen politikasıyla karşılık vermeliyiz diyor Monbiot. Ne diyorsun Özdeş? Ya, müthiş bir yazı yazmış gerçekten ve kesinlikle zaten iklim hareketlerinin şu anki radikalliği de geçmiş dönemlere yani bir 15 yıldır herhalde bu iklim kampanyalarının içerisindeyim. Siz çok daha uzun zamandır ama bu kadar genç olup bu kadar radikal taleplerle yani sistemi alaşağı edeceğiz diye Evet. uproot the system diye bir şey vardı ya herhalde alaşağı edeceğiz demek Tabii tabii kökünü kazıyacağız evet. demek. Uproot yani resmen 17 yaş kökünü. ortalamasının sloganı bu ve ne kadar haklılar. En büyük kazanımları zaten bu radikal sloganlarla verilen mücadele, grevler, kitle eylemleriyle gerçekleştirebildik. Evet hepsi de başta Britanya olmak üzere birçok tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyorlar ama bir de her zaman genç olanlar Jane Fonda gibi şimdi 86 yaşında ama 84 yaşında pardon ama buna rağmen de bütün ünlü oyuncuları yanına alarak bu bir yangın söndürme tatbikatıdır diye kendini de gözaltına almaya ve tutuklanmaya filan da açık tutan eylemler yapıyor. O da her daim genç olanlar. O da 1968 gençliği zaten. Tabii Yani bir yandan aşırı sağcı siyasetten yükselme tehlikesinden bahsetmişler. Zaten yükselmekte olduğunu söylüyor ya Monbiot. Evet. İsveç seçimlerinde İsveç Demokratları, yani Nazi kökleri bulunan parti, ki alinen faşist olduğu da söyleniyor zaten. İkinci büyük parti olduktan hemen sonra Greta tweet atarak tepki göstermişti. Özellikle göçmenlere sahip çıkan bir tweet atmıştı. Mısır'da COP27 iklim zirvesi sırasında bir demokrasi aktivisti olan ve yıllardır içeride olan, açlık grevinde olan Alaa El Fettah için Afiyet 1500 kadar olsun. iklim aktivisti ve örgütler açıklama yapmıştı serbest bırakılması içerisinde. Çünkü iklim adaleti insan haklarından başlar diye açıklama yapıyorlardı. Aslında bu aşırı sağa karşı da her türlü otoriterliğe karşı bir demokrasi mücadelesi de bir yandan veriyor. Aynen öyle ve mesela burada da hemen ilk hatırlattım ben ya aklımdan bir an için çıkmıştı. Lisipriya Kangucam adlı Hindistanlı genç aktivist 11 yaşında İngiltere'nin Çevre Bakanı'nı yakalayıp Evet. bu El Ala'nın serbest bırakılması için, ki kendisi aynı zamanda İngiltere vatandaşı, Britanya vatandaşı, niye çalışmıyorsunuz deyince kaçmıştı Britanya Çevre Bakanı. Böyle kaçarak olmaz demişti şeyde, yani başka bir yolu yok, bunu kurtaramazsınız diye. Ya o kadar ilginç şeyler geliyor ki inanılmaz, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çarpıcı bir araştırma yapılmış, Damien Carrington bildiriyor Guardian'dan. Bu araştırmaya göre iklim krizi silahlı şiddet kullanımını artırdığı ortaya çıkmış. Evet. Normal şeylerin üstüne çıktığı zaman sıcaklık dereceleri, ki her yerde öyle şimdi. Yani son yıllardaki Amerikan şehirlerindeki 8 bin insan vurma silahlı saldırı mevsim dışı sıcaklık artışlarına bağlıymış. Yeni araştırma, bayağı ciddi bir araştırma yapmışlar bu konuda yani. Sıcaklar insanları değerlendiriyormuş yani biraz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani iklim krizi artan şeyleri, silahlı kullanmaları artırıyor, yükseltiyor sayısını. Yani Oxfordlu araştırmacılar, psikiyatristler filan tamamen yeşil bölgelerin artırılması ve pek çok sebepten dolayı şey yapılıyor, ama şiddeti önleme perspektifinden de yani tabii ki silahların sınırlandırılması, alkol meseleleri filan da bulunacak, ama muhakkak yeşil bölgelere ihtiyaç var filan diye 8 bin, en az bir ölüm ya da yaralanma vakasının olduğu şeyleri araştırmışlar. Hepsi sıra dışı sıcaklık anlarında oluyor. Böyle bir durum. Isınan kuzey kutbunda yağışlar artıyor, hayvanlar beslenebilir, sel basabilir haberleri var. Küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerin başında Kuzey Kutbu. BBC'nin aktardığına göre Alaska Fairbanks Üniversitesi liderliğinde araştırmada 1950'den bu yana bölgedeki yağışların ilk olarak %10, ardından da %15 arttığı tespit edilmiş. Yani en yoğun 1 ve 5 günlük yağış miktarları artıyor. Yani dehşete doğru gidiliyor ve Inside Climate News'un haftalık yorumunda da çok net olarak bir yandan savaş, bir yandan pandemi, bir yandan aşırı fırtınalar ve kuraklıklar mesela perişan hale getiriyor bütün dünyayı diyorlar ve hiç kimse siyasetçilerden uğraşmıyor bundan. 26 milyon insan şu anda Afrika boynuzunda aşırı açlık ve bazı bölgelerde de artık felaket boyutuna ulaşmış kıtlık noktalarına. Bu da Birleşmiş Milletler rakamları veriyor. Kocaman bir yazı, sayfalar dolusu bir yazı da ortaya konmuş. Yani Georgina Gaston'un yazısında iklim değişikliğinin milyonlarca, 20 küsur milyon insanı, hatta 30'a yakın, tamamen bir önlenemeyecek bir gıda kıtlığının eşiğine sürüklüyor diye uzun bir yazı yazılmış yani. Küresel gıda sisteminde ve bunu, insan yardımlarını kırılma noktasına şey yapıyor diye Öyle haberlerle gidiyor ya yani. Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patlamış. İyi mi? Yani evet. Acayip şeyler yani. Neden böyle bir şey olduğuna dair ben şu anda bu haberi okuduğumda fark ettim. Niye bunu yaparsınız diye. Üstelik de dünyada zoolar için, hayvanat bahçeleri için bir dizi tepki varken onun bir benzeri aslında Evet. akvaryumlarda diğer deniz canlıları için. 500 tropik balığın da bulunduğu Evet dev bir de akvaryum yani. patlamış. Sular otellere çevre sokan. Yani kıyametin çeşitli tasvirleri gerçek halinde. Aquadome 14 metre yüksekliğinde. Evet, bu akvaryuma bakan oda sahibi olabiliyormuşsunuz falan. Yani. Otelde Özel. değil mi? Evet. İstakoz Evet. seyredebiliyorsunuz yani. Durum da bu. Evet, dur. Odanızdan. Evet, yani sulak alanlar için acil koruma çağrısı da gelmiş Doğa Derneği'nden Yeşil Gazete'den. Sulak alanlarla birlikte türler de yok oluyor diye, yani Ren'de de Loire'da da Po'da da İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Çin'de, Yangtze'de, Parana gibi Latin Amerika'da pek çok nehir mahvolmuş durumda. Sulak alanlar tek çare. Böyle gidiyor ve Türkiye'nin de son bir şey verelim. Nimet Kıraç'ın Gazete Oksijen'de yaptığı ilginç bir yazı var, araştırma gibi. Marmara Gölü ile birlikte o da kurumuş. Türkiye'de son 60 yılda kuruyan göl sayısı 70'e ulaşmış. Türkiye'de 70 göl kuruyup gitmiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Neyse, bir iyi haber de vardı. Üretimde rekor kıran zeytinlikler bir kez daha madenciden kurtarıldı diye de günün belki de ender iyi haberlerinden birini verelim. Pelin Cengiz yazmış, artı gerçekte. Onları etraflıca konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Ali Bilge'ye bağlı. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Herkese günaydın ve iyi haftalar. Evet, bir haftalık tatilin ardından tekrar beraberiz. Çok yoğun bir gündem var. Hem Türkiye'de inanılmaz, hem de dünyada da, iklim ve diğer konularda da. Onlara biraz değinmeye çalıştık. Şimdi devamında siz ne yapalım diyoruz. Valla işte son bir hafta boyunca ahmak, tarihe ahmak davası olarak geçecek bir karar üzerine yoğunlaştı. İmamoğlu'nun yargıdaki hükümüne ilişkin haberlerle yoğunlaştık. Aslında böyle bu davaya inanılmaz bir şekilde şaşıranlar oldu. Aslında ben onlara şaşırıyorum yani. Asıl şaşırmak ahmaklıktır. Çünkü bizim son yıllarımız Bu çok sert oldu ama Ali Bey yani. ama Yani yani normalde aslında tabii böyle bir şeyin insanların aklının ucundan geçmemesi bir yandan da mantıklı olan şey olması lazım. ya Demirtaş örneği, Osman Kavala örneği, binlerce HDP'li kararı, Tamam onlar içimiz terör dışımız, örgütü falan ama ondan diye sonra yani. yani her şey birbirinin içerisine geçiriliyor. Belgesel çeken Evet, değil mi? arkadaşım, yani sayısız örnekleri var. O yüzden yani buna şaşırmak bana göre yani aklını bir biçimde kullanma yeteneği olmayanı ahmak diyor sözlük. Ondan sonra, o anlamda yani şaşıranlara ben şaşırıyorum. Dolayısıyla bunu bir belirtelim ve gerçekten işte ipe sapa gelmez denebilecek bir durumda bir yargı kararıyla karşı karşıyayız. O neden, bir de şu dikkat çekti. Yani inanılmaz bir Türkiye'de gerçekten yapılan analizler, değerlendirmeler, sosyal medya, yazılan yazılara baktığı bir çöplük oluşuyor adeta. Bir analiz ve yorum çöplüğüne dönüşüyor. Bu da belirsizlik ve kaos zaten istenen bir durum. Buna da katkıda bulunuyor. O anlamda da aslında ahmaklık etmeden meselelere soğukkanlı bir şekilde bakmak da fayda var. Dolayısıyla bir buna dikkat çekerek bu mevzuya girelim. Çünkü sayısız hukuki çürümüşlüğün örneklerinden bir tanesi hukuk ve adaletle ilişkisi olmayan bir yığın kararlar çıktı bu ülkede son yıllarda. Bunlara eklenecek böyle nirengilerden üst konulardan bir tanesi. Yani çürümüşlüğün nirengi noktaları var Türkiye'de. Onlardan bir tanesi de eklendi. Tabii bir taraftan da otokrasi içinde bulunduğumuz rejim, iktidarın bir takım ittifak ettiği gruplar da bozuluyor. Yani otokrasinin bir tükenmişliği de söz konusu bununla birlikte. Yani bu otokrasinin dayandığı ittifaklar var. Bu dayandığı ittifaklar da sonucunda bir belirsizlik ve kargaşa hakim olmaya başlıyor. Yani bu otokrasi de kendi kurduğu kurumlara ve yapıları ve dayandığı kurumlarda inisiyatifini yitirmeye başlıyor ve bir yönetememe sorunuyla karşı karşıya, bir direksiyon hakimiyetini yitirme durumuyla karşı karşıya kalındığını da görüyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, Erdoğan ve bu iktidarı uzun yıllardır açık ya da kapalı bir şekilde destek veren kesimler, yani bu otokrasi bileşenleri, otokrasinin hakim güçleri de bir Erdoğan sonrasına bir yönelim içerisindeler. Yani bu mesele de Erdoğan'ın %60 bir kitlenin Türkiye'de kabaca bir değişiklik istediğini gören kesimler ister istemez bundan sonraki süreç için nasıl bir kadro ve nasıl bir rejim arayışı içerisinde olduklarını da anlamamız lazım. Buna bakmak lazım. Nasıl bir rejim değişikliği, nasıl bir lider ve kadro. Şimdi bu arada da bir altılı masa grubu dediğimiz bir grup var. Bu %60'ı oluşturan artı HDP ile birlikte olan işte muhalif kabaca %60-65 böyle bir grup var. Ve bu arada bir altılı masanın bir anayasa değişikliği önerilerini karşılaştık. Ve bu anayasa değişikliklerinde aslında çok uyandıran bizi, bizim de Açık Radyo'nun yakından tanıdığı anayasacı Profesör Kemal Gözler'in dikkat çektiği hususlar oldu. Murat Sevinç'in dikkat çektiği hususlar oldu. Tolga Şirin'in dikkat çektiği hususlar oldu. Bunlar benim saptadıklarım. Ve bütün bu olan bitenle bunlar içerisinde Gözler'in, Sevinç'in ve Şirin'in dikkat çektiği hususlar aslında bizim altılı masanın getirdiği önerilerin üzerinde titizlikle durmadığımızı ortaya koyuyor. Çünkü bu arkadaşların analizlerinde güçlü bir parlamenter rejim yerine, güçlü bir demokrasi yerine aslında yarı başkanlık sisteminin devamı niteliğinde öneriler olduğunu ortaya koydular. O yüzden Gözler'in ve diğer arkadaşların dikkat çektiği hususlar son derece önemli. Diyor ki yani Cumhurbaşkanı'nın halk seçmesi, halkın tarafından seçilmesi yarı başkanlık sistemi demektir. Kabaca söylüyorum bu yazılar okunmalı bence. Ve bu bir kaotik ortam yapar. Sistemi bloklar, kilitler. Dolayısıyla altılı masa önerilerine dikkatlice yanaşmak lazım. Bunu bilmeden mi yaptılar, bilerek mi bunu ortaya koyuyorlar? Bu anlamda bütün bu olan biten içerisinde bu getirilen önerilerin daha titizlikle bizim tarafımızdan medya ve anayasacılar ve genel olarak toplumun tüm kanaat kesimleri tarafından çok dikkatlice izlenmesi gerekir ve bu anlamda da bu işaret edilen hususlar, onların arasında girmek istemiyorum programı ama Gözler'in, Şirin'in ve Sevinç'in işaret ettiği hususlar son derece önemli. Gelecek dönemde bizim sarih, berrak bir demokrasi ve parlamenter sistemi kovalıyorsak şayet onu sulandıracak hususlar olduğunu dikkat çekiyorlar. Bu anlamda berraklaşmaya ihtiyacımız var. Şunun için söylüyorum. 2010 yılında yapılan hataya yeniden düşmeyelim. 2010 yılında biz üstümüzde bir asker baskısı vardı ve getirilen yeniliklere üzerinde titizlikle durulmadı. HSYK mesela durulmadı. Ne oldu önce? Cemaat önce onu ele geçirdi. Sonra AKP geçirdi. Sonraki yaşadıklarımızı sıralamayacağım bir otokrasi ortaya çıktı. Dolayısıyla yani sahici demokrasiyle sahte demokrasi arasındaki süreçlerde de uyanık olmak gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizde yıllardır konuştuğumuz bir şey vardır. Yani işte buna kimisi üst akıl, iç devlet, derin devlet, vesayetçi güç odakları, iktidar seçkinleri ne dersiniz deyin. Kabaca milli iradeciler diyelim. Yani milli irade vesayetçiler. Yani bunun daha önceki Türkiye'de MGK'ydı, Milli Güvenlik Kurulu'ydu. J başkanlarıydı. Bunu duyardık. J başkanları neydi biliyor musunuz? Joint. Bunlar kor general üstü ordu parlamentosu. Bunlar Evet. karar verir. Yani biz çok konuştuk Ömer Madrid'i. Bunları Evet, belki evet. ilk gündeme getirenlerden biri benim. Çünkü bir duyduğumda çok şaşırmıştım. J başkanları toplantı yaptı. İsmail Cem'in kurduğu partiyi dağılmasını istedi. Yani böyle organlar vardır bu Türkiye'de. Buna ben kabaca milli irade ciler diyeyim. Yani çok kavram kullanılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otokrasisinde vesayetin tamamı Erdoğan'a geçti gibi görünse de durum böyle değil. Bugün Erdoğan zayıflamış durumda. Yani bir ahmaklık etmesek bu rejim değişir genel olarak baktığımızda. Tabii bu dinamiklere, bu içteki yapılara böyle çok birbiriyle motomot gelişmez hayatın içinde. Buna dış dinamikleri de eklemek lazım. Mesela içimizde çok güçlü bir Rusya var artık. İç içe geçmişiz bunlarla. Ekonomik ve siyasal ve askeri olanda da bir takım faaliyetlerimiz var. Şimdi burada asıl cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi Erdoğan'ın bu desteklerinin azaldığı görülüyor. Net. Ama bu sona yaklaşmış mı? Dediğim gibi bu sona yaklaşması son bulması muhalefetin sulandırılmamasına, rejim değişikliği içerisinde getirilen önerilerin sulandırılmamasına da bağlı. Şimdi son dönemde yani çok böyle şey değilim ama işte bir takım şeyleri okuyorum. Dikkat çekici bir takım hususlar var. Bir, Hablemitoğlu cinayetinin Özel Kuvvetler Komutanlığı işi olduğu ve işte cemaatin bunu ona ihale ettiği ki düşünebiliyor musunuz Hablemitoğlu gibi yani orduyla son derece yakın çalışmış, istihbaratla çok iyi çalışmış bir akademisyen ve yani milli iradeye yakın bir kişi. Milli iradenin en önemli organı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından öldürülüyor. Bu da bir kenara not edin. Bu müthiş bir olay. Ardından bir istiklal katliamı geliyor. Ardından yargıç karar kaynaklı olan ve AKP tabanını çok iyi etkileyecek bir takım şeyler, haberler ortaya çıkıyor ki haberleri ortaya çıkan arkadaşların başarısını kutlarım ama bunlar servis de ediliyor. Mesela 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davası. Neyi hatırlatıyor bize? 28 Şubat'taki Fadime Şahin Kalkancıoğlu davası. İmamoğlu davası geliyor. Sonra şarkıcı Gülşin'e tacizler geliyor. Ordu Belediye şarkıcıya tepki koyan müdürün tacizci olduğu geliyor. Torbalı ilçe başkanının, AKP ilçe başkanının dansözlü içkili eğlence partisi servis ediliyor. Bunun gibi ki bunlar AKP tabanında önemli ölçüde tahribat yaratan şeyler. Kız çocuklarına, küçük kız çocuğun evlendirilmesi, çocuklara taciz, içki servisli ilçe başkanı, il başkan yardımcısı. Bunlar AKP'nin ve Erdoğan sadık yandaşları tarafından bile şikayetçi oldukları bir ortama gelişmesine yol açtı. Dolayısıyla bunlar aslında AKP tabanını son derece güçsüzleştiren ve hatta geri adım attıran kararlar ve belirsizliği ve kaotik ortamı geliştiren kararlar. Şimdi bütün bu şeyler şey değil böyle komplo teorileri üzerinden bakmayın. Bu ülkede neler yaşadık? Yani 28 Şubat'a bakın, Susurluk sürecine bakın. Susurluk sürecinde neredeyse her gazeteciye bir kaset düşüyordu ya. Yani Alaaddin Çakıcı kasetlerini unutmayalım. Sonra Deniz Baykal'ın gönderilişi. Türkiye'de dönem dönem bir takım değişimler arifesine geldiğimizde bu tür durumlarla karşı karşıya kalırız. Kanlı ya da bu takım şeylerin servis edildiği, tasfiye süreçlerinin hızlandırılmasına dönük bir takım çalışmaların yapıldığını, servis edildiğini görürüz. Dolayısıyla bütün bu olan olaylara yani bu adaylık süreçlerinde ilişkin ben özellikle Kılıçdaroğlu, işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yani bu konuda daha önce de görüşlerimi belirtmiştim. Yani iki belediye başkanının aday olma süreci doğru bulduğumu söyleyeyim Murat Karayatın ve Şırak örneklerini vermiştim. Bu anlamda üçü de aynı partinin unsurları. Aslında herkes şaşırıyor ama bunların üçü de Cumhuriyet Halk Partisi. Biri genel başkanı, diğer ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediye başkanları. Dolayısıyla bunu doğru bulmadığımı belirtmiştim. Aslında altılı masada yani bu Türkiye'nin demokrasiye geçişle ilgili sürecinde şu bir gerçek var. Yani bugün isim önemli ama rejim değişikliği ondan daha önemli. Aslında yani ister güçsüzleşen Erdoğan ve AKP iktidarını karşısında, ister Kılıçdaroğlu'nu koyun, ister Ekrem İmamoğlu'nu koyun, kuvvetli bir ittifak denklemi kurulursa bu isimlere bağlı olmaksızın sistem ve rejim değişikliğine gidebilirsiniz. Dolayısıyla bunu öne çıkartmak, yani aday meselesini çok fazla öne çıkartmak, rejim değişikliğini gölgelemek ki gözlerim ve diğer arkadaşların işaret ettiği hususları da görmezden gelerek bu rejim değişikliğine görmezden gelmek son derece yanlış bir rotaya savrulmak anlamına gelir. Dolayısıyla milli irade temsilcilerini unutmayalım. Onlar geçmişte işte bu ya da halen açık ve kapalı olarak destekledikleri bugünkü rejimden başka bir rejime geçerken de payda olmaya devam etmek üzere geçerler. Altılı masaya da hakim olmaya çalışırlar. Ve onlar da altılı masada Erdoğan sonrası isimlerin belirlenmesinde. Buna milli irade öyle kavram ki işte ekonomik burjuvazinin örgütlerinin içine katabilirsiniz. Çeşitli rejim bekçisi dernekleri için içine katabilirsiniz. Bunun tanımı geniştir. Dolayısıyla bu kesimlerin yani Erdoğan sonrasında nasıl bir Türkiye yapılacak üzerine kafa yoran kesimlerin altılı masa içinde de etkili olduğunu hepimiz çok rahat biliyoruz partiler içerisinde. Onların da gönlünden geçen Kılıçdaroğlu'nun yerine mesela Ekrem İmamoğlu, biz bunu o zaman da konuşmuştuk. İlginç bir isim, yani Topal Osman'ı idolüm diyen bir ismi tercih eder milli irade. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da razıdır. Yani Meral Hanım da Ekrem İmamoğlu'yla daha rahat çalışacağını umabilir. Ama bunlar aslında temel mevzunun temelini görmeme üzere kaotik ve belirsizlik ortamı yaratacak şeyler. Mesele rejim meselesi. Erdoğan'ın değişip ve rejimin benzerlerinin ayakta kalmasıyla devam mı edeceğiz biz? Buna özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Benzer 2014-2018 rejimi diyor gözler altılı masanın önerilerine. Yani Cumhurbaşkanı'nın halk seçmesinin parlamenter bir rejim, gerçek bir parlamenter rejim olmadığına işaret ediyor. Dolayısıyla asıl üzerinde durulması gereken bunlar. Asıl üzerinde durulması gereken HDP son derece önemli ve kilit ve anahtar rolünde. Eğer gerçek bir demokrasiye ulaşmak istiyorsak, sulandırılmış bir otokrasi ya da demokrasi kırması bir rejim olmasını istemiyorsak, bütün bunları gözetecek bir denklem yazmak zorundayız. Dolayısıyla bütün bu olan bitende inanılmaz bir yorum değerlendirme çöktüğü var ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belirsizlik ve kaosa hizmet edecek bir analize muhtaç değil. Daha net çözümler üretmek gerekiyor. Net bakmak gerekiyor. Özellikle de yani bu farkındalık bilinci altılı masada eksik maalesef. Biz normal bir seçime gitmiyoruz. Demokratik parlamenter sistem içerisinde değiliz. Biz normal bir parlamenter rejime geçmek üzere seçime gidiyoruz. Dolayısıyla geçiş dönemi olacak. Ona uygun isimlerin ve ona uygun kadroların belirlenmesi gerekir ve bu anlamda da yani açıkçası Türkiye'nin İmamoğlu davası sonrasındaki şaşkınlık, suni şaşkınlık diyeceğim, kargaşa ve belirsizlik endişe verici. Bunları göz önünde bulundurarak analiz etmekte fayda var. İşte hatırlayın Gezi direnişini 17-25, 2015 Haziran seçimleri sonrası, 15 Temmuz, işte biz şeye neye geldik? Bütün bu belirsizlikler ortamı yaratıla yaratıla otokrasiye geldik. Şimdi yani o otokrasiye hakim olan irade bugün de aynı belirsizliklerin şeyini yaratıyorsa, ortamını yaratıyorsa buna çok dikkatli olmak gerekiyor. Hiç de böyle ülke iradesini oluşturan kesimlerin müdahalesine imkan bırakmadan yeni bir rejim değişikliğine yol alması gerekiyor. Dolayısıyla yani altılı masa ve toplam muhalefetin bu olan biteni çok daha temiz yorumlayarak ve kamuoyunun ve bence aydınların da aynı şekilde çöplüğe dönüştürmeden analiz etmesinde fayda var derim. Evet, yani ilginç aslında bu Saraçhane'de yapılan altılı masa liderlerinin de katıldığı bir şey büyük bir ilgi gördü aslında. Yani resmi ifadeye göre 25 bin ama Türkiye'den biz eski sol kesimlerin de bildiği gibi resmi polisin verdiği ifadeyi 4 ile çarpmak gerekir diye Evet. işte 100 bin kişi de olmuş olabilir. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi 200 bin kişinin katıldığını söyledi. O kadar Saraçhane alır mı o alan bilmiyorum ama büyük bir ilgi vardı ve oldukça da demokrat bir tavır sergilendiğini söyleyebiliriz. Yani Mehmet Y. Yılmaz demokrasinin karanlık yılları diye yazmış. 100 yıl sonra Türk siyasi tarihini yazanlar bu dönemi demokrasinin kara yılları diye yazacaklar demiş. Yani tarihe de bu yasakçı otokratik zihniyetle geçecek diyor. AKP bu seçimi kaybedip 20 yıllık iktidarına veda edecek çok beklenmedik bir gelişme olmaz diyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın siyasi parti faaliyeti sırasında söyledikleri nedeniyle hapiste tutulduğunda unutmayın demiş. Ama yani bu arada da eski bir milletvekiline Ferhat Encü'ye atılan tokat meselesi var. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye İstanbul Kadıköy'de bir polis İşte görüntüde de var geldiğimiz tokat vahim atıyor. noktanın Bu evet yani. bu yani. Bunun üzerine artık daha aklı selim gitmek gerekiyor. Bu kaotik Evet ortama yani. izin vermeden yorum ve değerlendirmelerin temiz yapılması gerekiyor. Evet, Demirtaş şey demiş yani Kürtlerin Encü'ye atılan tokadı kesinlikle unutmayacağını belirtmiş. İstanbul Kadıköy'de bir polis resmen HDP İstanbul İl Eş Başkanı'na tokat atlıyor. Siz daha tokat görmemişsiniz, sandığı bekleyin göstereceğiz demiş. Gırtlağına kadar pisliğe suça bulaşmış bu iktidar ki haddini aşalı çok oldu. Analarımıza yapılan bu saldırıyı ve yani çünkü kadınların durumuyla ilgili hasta ve infazı yakılan mahpus yakınlarının İstanbul'da Kadıköy'de bir araya gelmesi üzerine oluyor. Aile nöbetinde Ferhat Encü'ye tokat atmış. Siz daha tokat görmemişsiniz. Sandığı bekleyin göstereceğiz diyorlar. Yani durumu da var. Erdoğan'dan da İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili ilk yorum kesinleşmiş karar yok. Bizans vari taht oyunlarını üzerimizden yürütüyorlar demiş. Ama mesela şeyinde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın İmamoğlu'nun bizzat naklettiği cümlede şu. Yani görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara lazım olacaktır diyor ve bu sözler doğrudan doğruya 2000'li yıllarda Erdoğan'a ait. Bunları tekrarlamış şeydi. Kitlelere okuyor. Evet. İlginçti. Yani bu sözler bu belediye başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmadan cümleler görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye? O gün yola millet diye çıkanlar bugün millet biz diyorlar. Sonuç alamayacaklar demiş. Sizin ilave ettiğiniz, söylediğiniz önemli isimlere bir de Rıza Türmen'in yazısını da ekleyebiliriz. Ha evet. 18 Aralık'ta çıktı. Hukuk Evet. boşluğundaki yargı İmamoğlu davası diyor. Evet. Oldukça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da esasa koyarak hukuk boşluğundaki muazzam bir yokluğu işaret etmiş. Bir de son olarak bu konuda şeyi söylemek istedim Ali Bey. Bupar araştırmanın yaptığı bir yeni araştırma var. İmamoğlu'na verilen cezayı halka sormuş. Ankete katılanların %71'i cezayı doğru bulmadığını söylemiş. Yani karar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın oylarının artacağını söyleyenlerin oranı da %66,5. Evet. Yani Böyle de bir şey var yani. Siz bu cezayı doğru buluyor musunuz diyenlere %71 hayır doğru demiş. Kararsızlar falan da var. Cezanın siyasi midir, hukuki midir sorusunda da kesinlikle siyasidir diyenlerin Ya oranı da bu %60'ın üzerinde. yani zaten şu anda Türkiye'nin muhalefet iktidar dengesine de uygun düşen oranlar Evet. bunlar. Bu konu daha çok şey kaldırır ama ben son olarak dün sizle paylaştığım bu Evet. termik santral konusuna eğilmek istiyorum. Yani Adana'da yaklaşık 2015'ten beri devam eden bir proje Çin enerji şirketiyle'nin yatırımı Hunutlu enerji santrali açılışı yapıldı. Şimdi çok dikkat çeken husus EMBA Çin Büyükelçisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı açılış yaptı ve projenin büyüklüğü 2,1 milyar dolar. Böyle bir projenin açılışına Erdoğan'ın yapmaması gerçekten çok ilgi çekici geldi bana. Bu büyüklükte işte bayağı bine yakın insanı istihdam eden bir proje. Ve Çinlerin Orta Doğu çizgisi içerisinde sadece Türkiye değil Orta Doğu bölgesindeki en büyük sabit yatırımlarından bir tanesi. Ve Türkiye bu santralle elektrik arzının %6'sını sağlayacak. Yani bu bayağı büyük bir yatırım. Şeyde medyada küçük haber halinde ben termik santral duyunca ya şunu biraz bakayım dedim. Minik haberler açılış yapıldı. Bir termik santralin açılışını Erdoğan'ın kaçırması mümkün değil. O da, yani onun üzerine baktım. İşte bakan yardımcısı. Çin Büyükelçiliği'nin sitesinde bile şey yapılmıyor. Tabii Çin için bu tür bu kadarlık bir yatırım fındık fıstık yatırımı gibi görülse de fındık fıstık da çok pahalandı. Yani şu, onu da kullanmamamız lazım. Ondan sonra yani Çin Büyükelçinin sitesinde de buna ilişkin bir bilgi yok. İşte Enerji Bakanlığı genel olarak yani bunu böyle bakan işte Cumhurbaşkanı da önemsemiyor. Bu Hunutlu çevreye inanılmaz kendileri çok temiz bir enerji yatırımı olduğunu iddia ediyorlar. Termik santrallerin en iyisi. O Doğal Hayatı Koruma Derneği Vakfı bir çalışma yapmış bu konuda. Ve yatırımın da hiç fizibil olmadığı ortaya çıkıyor. Yani yatırım 30 yılda kendini telafi edemiyor. Yani yatırım eskidikten sonra bile böyle ilginç bir araştırma da var. Çok ilgi çekici geldi bana. İşte sonuçta nitel kömüre dayanıyor bir de üstüne. Evet, Yani yani asıl ve inanılır gibi değil. ana noktası bu. Yani kömürü bütün dünya özellikle de yani Herkes terk ederken. bütün terk etmesi şart olduğu Evet. belirtirken, yani Paris Anlaşması başta olmak üzere bütün uluslararası kuralların yani insanlığı ve bütün dünyayı yok oluşa götürecek kömürden 2030 vazgeçip yılına kadar %50 fosil yakıtlar dünya genelini azaltma zorunluluğu var. Bunlar en iyi ihtimalle göre evet. verilen bir. Aynen. Yani ve bu şimdi Şanghay Elektrik'in Evet. yatırımıyla Türkiye işbirliğiyle Hunutlu Termik Santrali Adana'da yapılıyor bu. Ve termik santral, kömürlü termik santral açılış yapılıyor Yumurtalık Ve ilçesinde bölgede bu. üçüncü oluyor Ömer Bey bir de. Üçüncü Evet, termik santral. inanılır gibi değil. Değil. Ve iki ülke arasında kazan kazan işbirliği demişler. Yani bu hakikaten insanın nefesini kesiyor. İki ülkenin vatandaşları, çocukları ve torunları için kayıp kayıp işbirliği bu. Sadece bir avuç zengin seçkinin ve onların eline bakan siyasetçiler için kazan kazan bu. Aynı şekilde mesela Erdoğan'ın verdiği müjde, tırnak içindeki müjde, Türkmenistan gazının yolunu açıyoruz diye. Onun da azaltılması, tamamen kaldırılması bütün dünya çapında istenirken bunu müjde olarak vermek gerçekten soyut bir dünyada olduğumuzu şey yapıyor. Yani altılı masanın muhalefetin başta Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP olmak üzere bunlara kuvvetle karşı çıkmaları ve Kesinlikle. şey yapmaları lazım. Bunları afişe etmeleri lazım yani. Bir de ben şeyi bulamadım. Yerli ortaklar kimler? O da iki yerli ortak var deniyor. Yerli ortakları bulamıyorsunuz. Ondan sonra yani kimdir? Havuzda mıdır? Havuz dışı mıdır? Nerededir? Dolayısıyla burada yani gerçekten böyle bir yatırım Erdoğan'ın programına dahil edip açmaması o beni çok dikkat çeken bir Ama husus. maç vardı. Ha, Dünya ona gitti bir gün önce. bir Ondan sonra yani aslında bütün bu özellikle İmamoğlu'yla ilişkin yorum ve değerlendirmelere bakmaya çalışırken o kadar inanın yani bir boğulma hissettim ve maçlar benim için de kurtarıcı oldu aslında. Orada yani zaten Ankara'ya döndüm. Antalya'da televizyon izlemiyorum. Bu 3 ve 4 ve 1. ve 2. maçlarını izleme fırsatım oldu. Bu iki konuda su kaldırır ama yani kafamızı gömmeden bakmamızda fayda var. Öyle iki konuya da böyle bir bakış getirmeye çalıştık. Evet. Çok teşekkür ederiz Elif Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi Görüşmek yayınlar. üzere. Şaşarak yaşamaya devam etmeyelim. Evet. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Merhabalar, merhaba Günaydın. herkese. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Andrei. Bir hafta aradan sonra beraberiz. Yani asır gibi geldi ha. Yani arada o kadar çok böyle olaylar, ne bileyim, dünya ve Türkiye gündemleri öyle hızlı değişti ki yani bu hıza yetişmekte gerçekten güçlük çektim. Ama bir şey belirtmem lazım. Yani dünya ve basın Türk ve dünya karikatürü içinde çok verimli bir dönem geçirdik yani şu 15 gün içinde. İnanın bu haftanın karikatürlerini seçmek, yani şu programa başladığımız 5 yıl oluyor neredeyse. En zorlandığım programlardan biri oldu. Umarım bu yaptığım derlemeyi Evet, beğenirsiniz bu programın adını değiştirelim istersen. Kahır yüzünden lütuf güzel, karikatürleri diyelim. güzel olur. Biraz uzun ama olabilir yani. Kahır yüzünden lütuf karikatürleri hemen not ediyorum, kayda alındı. Hep kahır. Hep Öyle kahır. kısacası. Yok ya, haftaya neşeyle başlayalım. Ben Evet. önce bir kutlamayla başlamak istiyorum. Bu programda sıkça karikatürlerini anlatıyoruz. Günlük basın ve editoryal karikatür gerçekten de sayılı temsilcileri, çok kalmadı çünkü. Gazete Pencere'nin çizeri Bülent Çelik geçen hafta içinde çok anlamlı bir ödül aldı. Çelik, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 Sedat Simavi ödüllerinde karikatür sanatına vermiş olduğu emekten ötürü ödüle layık görüldü ki adaylığı da yokmuş. Yani öyle seçildi. Bence %100 hak ettiği bir ödül. Bülent Çelik de ödül töreninde şöyle konuşmuş. Bugünlerde yaşadığımız kasvetli ortamı dağıtmak pek kolay değil ama çizginin insanlığın ilk entelektüel faaliyeti olduğunu ve yazıdan evvel geldiğini de belirtmem öncelikle gerekli. Hayatını çizerek kazanan ender karikatürcülerden biriyim. Çok da doğru bu söz. Hayatını demiş, karikatürle hayatını sürdürmek çok kolay değil. Bugün gazete pencerede çiziyorum. İnşallah ömrüm yettiğince de çizmeye devam edeceğim demiş. Daha sonra da teşekkür ettikten sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne bu ödülü de zor zamanlarda özgürlük için karikatür çizmiş ustamız Sedat Simavi adına düzenlenen bu ödülü bana verilen. Ben de bu ödülü bir başka özgürlük savaşçısına ithaf etmek istiyorum dedi ve Gezi davasından halen tutuklu bulunan Avukat Can Atalay'ı andı, ödülünü de Evet. Atalay'a ithaf etti. 13 Aralık tarihli Gazete Pencere'de de ödül haberinin hemen yanında bir karikatürü yer aldı Bülent Çelik'in. Global enerji krizi yolda diyerek çizgileriyle bir uyarıda bulunuyordu bu karikatürde. Onu anlatayım hızlıca. Karikatürde böyle geniş alanda akla gelebilecek bütün doğa katliam türlerini görebiliyoruz. Yani mesela en sağda elindeki baltayla bir ağacı indiren, hunharca böyle indiren bir vatandaş var. Etrafta başkaca ağaç görünmüyor. Odun yüklü bir tır diğer ağaçlarla birlikte yola çıkmış bile. Onun hemen önünden geçen siyah otoyolda egzoz borusundan dumanlar çıkartarak böyle hızla geçip giden bir otomobil var. Onu görüyoruz. Daha yukarıda karikatürün Otomobil ortasında... değil, otomobil değil o, pardon. Pardon, SUV. pardon, pardon. Ona bir SUV. isim takıyorduk, veriyorduk ama unuttum şimdi ya. SUV, SUV, SUV. evet. SUV. Neyse. İşte böyle bir SUV görüyoruz. Daha yukarıda karikatürün ortasında, denizin kıyısında herhalde, bir petrol arama tesisi var. Denizden ise böyle bir alev yükseliyor. Doğalgazdır muhtemelen bulunmuş. Doğalgaz işte yakmışlar falan. Yine karada sol tarafta aktif bir kömür madeni yer alıyor. Hemen onun altında ise limandan yeni ayrılmış bir tanker görüyoruz. Bacasından böyle onun da dumanlar tutuyor. Kara dumanlar, evet. Evet, kara dumanlar. Sintin atıklarını nereye boşaltacak acaba? Yani herhalde biraz açıldıktan sonra o işi de görecektir. Yani Bülent Çelik'in bu karikatüründe yok yok. Bu arada tabii karikatürü karikatür yapan, yukarıdan bütün bu manzarayı seyreden Güneş. Güneş de aklından şöyle bir şey geçiriyor. Güneş'in bir insan yüzü şeklinde çizmiş Bülent Çelik. Güneş aklından şöyle bir şey geçiriyor. Beyinsizler diyor. Ahmaklar da diyebilirdi. Yani. Ama Evet. tehlikeli olur. Söndürürler. Balçıklısı varlar. Evet, ben de şeyi ilave edeyim izninizle, global enerji krizi yolda başlığı da son derece yerinde. Evet. Biz de bugünkü programın başında son derece önemli bulduğumuz bir bilimsel makaleye atıf yaptık. O makalenin de adı James E. Hansen ve arkadaşlarının 15 bilim insanının Çin'den, Amerika'dan ve başka ülkelerden bilim insanlarının başlığı küresel ısınma yolda. Yolda. Başlıyordu ve bunun Evet. yapılan bütün hesapların kat be kat üstünde, yani iki kat karbondioksit hesabı yapıldığı zaman dünyanın 7 ila 10 derece önümüzdeki 10 yıllarda artacağını, sıcaklığının ortaya koyan tüyler ürpertici bir makale. Onun da başlığı aynı. Global Warming in the Pipeline, yani küresel ısınma yolda diye. Oldu. Evet, çok. Ama şey, mucizeler de her zaman mümkündür biliyorsunuz. Yani bize bağlı diyor işte onlar da. Bize bağlı. Bize Karar bağlı alalım. Ama mucize beklenebilir. Bakın Yahudi alemi mesela dün akşam Hanuka bayramlarını kutlamaya başladı. 7-8 gün süren. Nedir Hanuka bayramı? Bir mucizeler bayramıdır. Yani 8 gün boyunca yanan, aslında bir günde 24 saatte sönmesi gereken mumların 8 gün boyunca yanması. Mumların değil de işte yağdanlıkların gibi. Evet. Neyse, biz daha ciddi dünya olaylarına geçelim mi şimdi? Bülent Geçelim Çelik'i de tabii. kutladık. Mesela örneğin diyeyim, Katar'da dün akşam sonuçlanan Dünya Kupası. Arjantin ile Fransa arasındaki böyle heyecan dolu maçta tam 2 gün önce Patrick Chaput, Cenevre'de yayınlanan Le Temps gazetesinde her iki takımın yıldız oyuncularını, Lionel Messi ile Kylian Mbappe'yi, diğer oyuncuların ve karşılaşma hakemini, ay yine şu Hakemi. ağla, hakemini. Şaşkın bakışları arasında sahada birbirlerine sarılmış tango yaparlarken çizdi. Yani çok komik bir karikatür. Yani Evet. hoşuma gitti. Aslında dün akşamki maç Messi için gerçekten de bir son tangoydu. Kazanan da o oldu zaten. Fakat Fransızların yıldızı Mbappe de fena ayak uydurmadı. Gelecek tangoyu onun yapması bekleniyor. Veya kankan dansı mı yapar acaba? Bilemiyorum. Ya ben bu konuda Mbappe bir göçmen çocuğu. Hangisi değildi ki Fransız takımında? Var mıydı? Yoktu. Yoktu peki. Ben şimdi bir küçük bir itirafta bulunmak istiyorum aramızda. Başlangıçta ben de pek çok kişi gibi Dünya Kupası'nı boykot kararı almıştım. Ve maçları da kesinlikle seyretmek istemiyordum. Ama yenik düştüm. Dayanamadım. Dayanamadım, irademe yenik düştüm. Daha ilk maçtan itibaren yani söylene söylene de olsa, vicdan azabı duyarak da olsa turnuvayı sonuna kadar izledim. Fakat yalnız değilmişim. Yani benim gibi pek çok kişi turnuvayı aynı böyle çelişik duygular içinde izlemiş. Bunlardan İngiliz gazeteci John Carlin, Barcelona'da yayınlanan La Vanguardia'da Katar'daki o Dünya Kupası'nı izlemenin dayanılmaz hafifliğini kaleme almış. Çok hoş bir yazı. Şöyle diyor özetleyecek olursam John Carlin. Bize Katar'ın bir futbol ülkesi olduğu, Katarlıların futbol tutkunu oldukları söylendi. Meğerse yalanmış. Daha ilk baştan itibaren Katarlıların sadece futbol oynamayı bilmediklerini değil, her şeyden önce bununla ilgilenmediklerini de gördük ki bu affedilemez. Yani Katar'ın 2-0 kaybettiği ilk maçta, Ekvador maçında en çok dikkatimizi çeken, maçın sonuna kadar dans eden, zıplayan, şarkılar söylemeyi sürdüren o Katarlı taraftarlardı. Fakat çok da garip bir şey vardı. Sahada olup bitenlere hiç tepki vermiyorlardı. Tempoları hep aynıydı. Yani pas kaçtıkça, takım gol yedikçe falan tempo hiç değişmedi. Meğerse sonradan araştırmışlar. Bu insanlar taraftar rolü oynamaları için tutulan Lübnanlı paralı askerlerden oluşuyormuş. İyi mi? Peki diyor, 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi ülke olarak Katar'ın seçilmesindeki yolsuzluğa Güzel neden ama oldu? askeri bir disiplinle hiç gol falan yenmesine Aynen, tabii. bakmayıp Çünkü onun için tutulmuşlar zaten. devam etmişlerdi. Lejyoner sonuçta bunlar. böyle diyor John Carlin. Ondan sonra da yüreğimin bir köşesine ağıt yatmak için ayırıyorum diyor. Yani aslında bu Dünya Kupası'nda sonra Kolezyum gibi boş kalacak bu stadyumları inşa eden işçilerin kaderi ne oldu? Bunlar unutuldu mu? Umursamayı bıraktım mı? Hayır diyor. Yüreğimin bir köşesini ağıt yakmak için ayırıyorum. Ama 6 yaşından beri tutkunu olduğum futbolun bana verdiği keyiften kendimi mahrum edecek karakter gücüne de sahip değilim diye yazarak benim de bir şekilde duygularımı tercüman oldu, aktarmak istedim. Evet, ama Barney Roney de Cuma günü yanılmıyorsam 16 Aralık tarihinde Guardian'da bir değerlendirme yazısı yazdı daha Dünya Kupası bitmeden Katar'daki ve yani gerçeği konuşmanın zamanı FIFA yani Dünya Futbol Federasyonu ölümü ve ıstırabı seçti aslında diyor. Daha 2010'da bu Katar'a verilmeden önce opsiyonları vardı. Ama buraya geleceği besbelliydi 12 sene içinde buranın diyor ve sonunda son not olarak 12 yıl önce başlayan bu rezaleti söyleyeyim diyor. Yolsuzluk ki ta Avrupa Birliği'ne kadar yansıdı işte mahvetti Avrupa Birliği'ni de Avrupa Parlamentosu'nda ölüm suç örgütleri ve inşaat projeleri. Ve bütün bunların hepsi bütün diğer dünya kupalarının toplamını şey yapsanız onları da aşan bir durum diyor. Zaten sende de bir o karikatüre geçiyoruz galiba değil mi? Geçiyoruz. Geçiyoruz. Mecburen geçiyoruz. Yani aslında bu karikatür Liberasyon gazetesine Corinne Rain Coco diye imzalıyor. O da yani ilk baktığımda ben Kolezyum'a benzettim. Statlardan birine benzettim karikatürü. Karikatürdeki binayı. Çünkü başında da bir Katarlı var. Yani o stadlardan biri zannettim. Son anda fark ettim ki bu Kolezyum değil. Kafasında bu euro ile eurolarla tıka basa dolu çuvallarla ellerindeki para destekleriyle bekleyen Katarlı aslında Avrupa Parlamentosu'nun önünde bekliyor. Zaten sol tarafında da Avrupa ülkelerinin bayrakları dalgalanıyor binanın. Binanın önünde, yani karikatürün ana planında, ön planında 3 kişi var. Biri kadın, ikisi erkek. Bunlar da yere bağdaş kurmuşlar. Bunlar da 3 maymunları oynuyorlar. 3 maymun biliyorsunuz. Bak, konuşmuyorum, duymuyorum, görmüyorum. Evet. Görme kötüyü, işitme kötüyü, söyleme kötüyü. Evet. Kötüyü mü? Evet. Peki. Şimdi soldaki uzun saçlı sarışın hanımefendi, o elindeki kabarık para destesiyle ağzını tıkamış. Konuşamıyor tabii, ağzını tıkayınca. Konuşulmuyor paralar böyle ağzını tıkayınca. Ortadaki siyah kostümlü adam, o ne yapmış? Para destelerini kulaklarına tıkamış. Duyamıyor ama konuşuyor. Konuşuyor, şöyle bir soru soruyor. Şantiyelerde işçiler mi ölmüş diyor. Tabii onun yanındaki para destesiyle gözlerini kapattığı için o üçüncü maymunu oynayan kişi, göremiyorum diyor. Son derece mantıklı, müthiş bir karikatür. Aslında Coco'nun bu üç maymun karikatürünü çizmesinin nedeni geçtiğimiz hafta başlatılan büyük soruşturma. Katar'ın ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla bazı Avrupa Parlamentosu üyelerine rüşvet verdiği gerekçesiyle pek çok kişi galiba gözaltına alındı şu ana evet, kadar. Muazzam bir çürüme var orada. Yani evet. Stelio Berberakis'te gazete Oksijen'de bu konuyu değerlendiren bir yazı yazmıştı. Eva Kaili, eski bir televizyon sunucusu, ülkenin üçüncü büyük partisi PASOK'tan 20 yıldır sosyalist bünyesinde siyaset yapan Kaili bir kalemde sildi PASOK diyor. Yani masum açıkçası. Kendisi Avrupa Parlamentosu'nda aynı zamanda. Evet. Başkan yardımcısı. Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı. Zaten bu birinci maymunda da o tasvir ediliyor yani. Sanıyorum o sarışın bir kadın. Güzel mi diye mi göremiyorum oradan ama Eva Kaili'yi temsil ediyor herhalde. Ama muazzam bir büyük bir çürüme de olduğunu bütün Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği'nde ve Yunanistan'da da açıkça ortaya koyan bir durum yani. Stelio da onu yazmış. Ne tuhaf, tabii nakit paralar, 150 bin euro nakit parayla falan yakalanmış. Eşinin işin içerisine dahil olduğu söyleniyor. Ben 600 bin euro diye okudum. İtalyan politikacı Pier Antonio Panzeri'nin evinde de 600 bin euro nakit bulunmuş. Yine aynı meselelerle ilgili. Kaili'nin babasından 600 bin euro nakit para. Mesela bunu duymuşsunuzdur. Kaili'nin babası Brüksel'deki bir otelde. Evet. Böyle bir çantayla 600 bin euro ile çıkarken yakalanmış. Valizde 600 bin euro. Yani ayakkabı kutuları vardı Türkiye'de. Onun bir devamı şimdi Türkiye'den esinlenmiş, Avrupa'da esinlenmiş, oraya sirayet etmiş anladım. Tabii Katar'ın kıskanıyorlar. Dünya Kupası sürecinde bu rüşvetlerden söz edilirken de bu şekilde zarflar içerisinde işte otel odalarında verilen nakit paralardan söz ediliyordu. Bir kısmı ortaya çıkarılmıştı zaten yani Katar'ın nasıl aldığı tartışmalarında. Zaten Kaili Katar'a da demişti değil mi? Çok güzel, çok mükemmel bir ülke. Ya Arap dünyasına ilham veren reformlara sahip bir ülke demişti. Tarihsel dönüşümü başardı. Onlara zorbalık ediyorlar. Ve onlarla konuşan veya bu işlerle uğraşan herkesi yolsuzlukla suçluyorlar demişti. Tabii ırkçılık diyorlar ya, böyle kendilerini böyle savunuyorlar. Katar'a karşı çıkanlar ırkçılık yapıyor. Vallahi ya karikatürcülerin işi zor. Evet. Zor. Ama acaba Katar'a diyorum tur düzenliyorlar mı? Ben merak ediyorum. Stadyumları falan. Gerçi çok turist gezemeyecek o kolezyumları diyelim. Acaba bir şey organize etsek mi? Açık radyo olarak böyle bir hizmet falan Katar'a. Açık Katar turları. Peki. Daha çok karikatür var önümde. Evet. Şimdi Peru'ya geçelim isterseniz. Peru'da işler daha da karışık. Peru hükümeti 14 Aralık Çarşamba günü geçen hafta şimdiden 7 kişinin ölümüne yol açan 23 oldu. 23 mi oldu? Ben işte evet. Geriden takip ediyorum maalesef. Maalesef karikatür böyle şey, sanat hayatımı sonradan takip ediyor. İşte o gösterileri durdurmak için ülkede olağanüstü hal ilan edildi tabii. Protestocular Başkan Dina Boluarte'nin istifasını ve Pedro Castillo'nun da hemen serbest bırakılmasını istiyorlar. Castillo'da yolsuzlukla suçlanıyordu. 7 Aralık'ta görevden alınmıştı ve hemen ardından da tutuklanmıştı. Yeni hükümette Aralık ayında seçim sözü verdi. Ama 19 Aralık bugün, bilmiyorum ne oldu. Yarın öğreniriz belki. Reddedilmiş kongrede. Anladım. Boluerte şimdi başkan olan, ki yine evet. Aynı partiden yine solcu bir Dina Boluerte, kadın. Evet. O tekrar bu meseleyi, kongrenin tekrar gözden geçirmesini, yoksa krize girileceğini söylemiş. Kriz büyüyor aslında. Kübalı karikatürcümüz Ramses Morales, "Donde vas Peru?" Nereye gidiyorsun Peru? Başlıklı bir karikatür çizdi. Burada da Peru'yu simgeleyen şişmanca bir adam görüyoruz. Adam uçurumun eşiğine gelmiş, aşağı düştü düşecek ama o nerede olduğunu göremiyor bir türlü. Yüzünü tamamen kapatan bir Peru bayrağı dolanmış kafasına. Ellerini kollarını ileriye doğru uzatmış, boşluğa doğru ilerliyor. Hatta boşluğa bir adım atmış bile. Daha doğrusu kaçıyor demeliyiz. Zira sırtında böyle arkasından atılan bıçaklar saplanmış. Hatta bir ok bile var. Kafasına da bir balta saplanmış. Adam can havliyle kaçıyor. Ardından da paralar saçılıyor. Paralar da her yerde yani. Evet. Her yerde saçılıyor paralar. Ne kadar çok para var dünyada ya. Fakat birazdan bu adam kendisini uçurumun dibinde bulacak. Tabii haberi yok. Peru an itibariyle böyle görünüyor. Böyle görüyor Kübalı karikatürcü Ramses. 23'e çıkınca sayıp ölü sayısının artmasına tepki gösteren iki bakan da istifa etmişti. Pedro Castillo'nun görevden alınmasıyla başlayan şeyde. Evet. Eğitim Bakanı Patricia Correa da, Kültür Bakanı Jair Perez de aynı gerekçeyle istifa etmişler. Ama çok çarpıcı bu karikatür, çok başarılı bir karikatür bence. Ütüyle ürpertici olmakla beraber Morales'in karikatürü. Onu doğrulayan da önemli bir yazı çıktı dün Guardian gazetesinde, Dan Collins imzalı. Yani bu şiddetli protestolar iç savaşın en karanlık günlerinin hatırasını canlandırıyor. Fecaat diyor durum yani. Gündemi karikatürden takip edin. Evet. Öyle. Peki. Sırada bir plantü karikatürü var. Emekli oldu Plant, biliyorsunuz. Le Monde gazetesinde köşesine bıraktı ama gündemi o da yakından takip ediyor ve güncel karikatürlerini de sosyal medyada paylaşıyor sürekli. Son karikatüründe bizi başka bir karışıklığa, İran'a götürüyor. Bu karikatürün ön planında iki molla görüyoruz ki muhtemelen sağdaki, sana zannedersem, İran Cumhurbaşkanı reisi olabilir. Ona benziyor. Karikatürde belirtilmemiş. Mollaların arkasında, arka planda maalesef idam sehpaları görüyoruz. Hiç sevmiyorum böyle karikatürleri aslında. Evet, ben de. Ama gerçek bu. Üst sehpada da yine maalesef diyeceğim, ipin ucunda sallanan mahkumlar var. Yine arka tarafta, sağda bu sehpalara doğru ilerleyen, elinde kabarık bir dosya ile ilerleyen, siyah cübbesi içinde bir hukuk insanı görmekteyiz. Şimdi öndeki mollalar konuşuyorlar kendi aralarında. Sağdaki molla, ki o İbrahim Reis'e benzettiğim kişi, yanındaki mollanın kulağına doğru hafifçe eğilerek ve söylediğinin de anlaşılmaması için böyle sol eliyle ağzını gizleyerek, hani maçlarda da oluyor ya böyle çaktırmadan, siyah cübbeli avukatı gösteriyor ve soruyor. Hangi dinden bu? Cevap: avukat. Allah Allah, tanımam. Yani öyle bir inancın varlığını duymamış olmalılar. Ama pek çok insan hala hukukun, adaletin varlığına inanıyor, inanmak istiyor. Maalesef geçen hafta yine İran'da bu gösterilerde, Mahsa Emini gösterilerinde gözaltına alınan 17 yaşındaki Sonia Şerifi muharebe, Allah'a düşmanlık, Allah ve Resulü'yle savaşmak gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmış. Allah'a düşmanlık, evet. Evet. Yani Sonya'ya bu cezayı Molotov kokteyli hazırladığı ve duvar yazısı yazdığı gerekçesiyle vermişler. Ve şu ana kadar da 25 kişinin dava dosyası, bilmiyorum arada değişti mi Özdeş, ben geçen haftanın, yani Cuma günün haberleri bunlar. Dava dosyası ile idam istemiyle mahkemeye gönderilmiş 25 kişi. Bu kişilerden 11'i hakkında da idam kararı verilmiş. Mahsun, Muhsin, Muhsin Şikari ve Mecid Rıza Rahneverdi'nin idam cezaları ise temyiz süreci beklenmeden infaz edildi zaten, evet, geçtiğimiz, evet, haftalarda. Bu Şikari ve Rahneverdi'nin avukat seçme hakkından mahrum kaldıkları gibi infazları da mahkeme kararının temyize gitme süreci hiç tamamlanmadan uygulandı. Yani işte hukuk diye bir inanç. Duydunuz mu hiç? Var mı böyle bir inanç? Evet, çok kötü. Bizde var. Bizde var. Bizim ülkemizde adalete yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Zaten sıradaki karikatürümüzü Can Baytak çizdi. Bu karikatürde bir yargıcı görevini yaparken kürsüsünün başında profilden görüyoruz. Onun önünde de böyle yarım metre kadar altında mahkeme zaptını tutan katip var. Bilgisayara yazıyor işte yargıcının sözlerini. Tabii tabloyu tamamlamak için de bir sanık gerekli ki karikatürde o da mevcut. Onun üç çeyrek portresini görüyoruz ve hemen tanıyoruz kendisini. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kürsüsünün karşısında, kürsünün karşısında sanık pozisyonda durmuş. Yargıcın ağzından çıkan sözleri anlamaya çalışıyor yani. Karikatür bu ya, yargıcın ağzından da şöyle inciler dökülüyor. Yaz kızım diyor. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. Mantıklı. Evet. Evet, üstte de küçük bir açıklama var Can Baytak'ın karikatürünün sol üst köşesinde. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası verildi. Karar onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Bundan sonraki yorumları zaten siz yapıyorsunuz. Üzerinde evet, yeteri kadar konuşuluyor. Bu söz zaten ilk İmamoğlu'nun kazandığı seçimde söylenmişti 2016'da. Evet, evet. Mehmet Şüküroğlu, o da bir karikatürist. Zaman zaman hoş ve ilginç karikatürler çizip sosyal medyada paylaşıyor kendisi. Şüküroğlu'nun son karikatürün kahramanı da yine Ekrem İmamoğlu. Böyle güzel açık bir havada yeşillikler içinde ve ağaçların arasına kurduğu bir hamakta, hamağın içinde uzanmış. Kollarını da böyle ensesinde kavuşturmuş, gözlerini de yummuş, mutlu bir şekilde keyfini sürüyor güzel havanın. Ne demek istemişse Mehmet Şüküroğlu. İşte kafasının biraz üzerinde de beyaz boyayla yazılı hamak sözcüğünü okuyoruz. Normal, hamakta zaten uzanmış kendisi. Fakat Mehmet Şüküroğlu her nedense, yanlışlıkla olacak herhalde, hamak sözcüğünün ilk harfi olan o H harfini yerine yerleştirememiş tam. Yani şöyle yapmış, A harfiyle M harfinin arasına böyle sığdırmaya çalışmış. Şayet H harfi A'dan sonra gelirse sözcük sanki ahmak diye okunabilir. Yani korkarım yani İmamoğlu'nun bu hamak keyfi de son bulabilir mi acaba, kim bilir. İşte karikatür böyle bir şey. Yani beni güldürdü bu karikatür. Çok yani yorumlara açık yine. Hızlanıyorum. Sefer Selfie'nin Evrensel Gazetesi'nde yer alan karikatürü bu kez. O çok net. Evdeki televizyon ekranının karşısına kurulmuş. Haberleri izlemekte olan bir çift görüyoruz burada. Adam sakallı, üzerinde bembeyaz bir entari var. Kafasında yine beyaz, böyle sarığa benzer bir başlık, bir takke. Çıplak ayağıyla koltuğun üzerine basmış. Bir kolunu başörtülü eşinin omzuna dolamışken tespih tutan diğer eliyle de televizyonu işaret ediyor işine. Bak hanım diyor, AKP ailemizi sapkınlıklardan korumak için anayasa teklifi sundu. Adam mutluluk içinde. Gerçekten de spikerin televizyondan yükselen sesi o müjdeyi veriyor o anda. AKP aileyi koruma düzenlemesini değiştiren anayasa değişikliği önerisini meclise sundu diyor spiker. Evin hanımı ise bu haberden pek mutlu görünmüyor. Hatta mutluluk bir yana yüzünü de derin böyle bir hüzün ifadesi kaplamış. Ağladı ağlayacak. Yani bu gerçekten bu ağlamak bir ifadeyi çok güzel vermiş Sefer Selvi. Yani karikatürü görmeyenler için küçük bir ayrıntıyı daha anlatayım. Evin hanımı evin reisinin yanında yani kocasının yanında küçücük mini minnacık duruyor. Yani çok küçük. Yani hatta bence o küçük bir kız çocuğu. Evet, 5-6 yaşlarında, 6-7 ya da. Yani evet, bu anayasa önerisini de anlamaması bence gayet doğal o küçük kızın. Neresi komik diyeceksiniz bu karikatürün. Trajikomik evet. diyorum ben. Evet. Son karikatür. Tutuklandılar değil mi? Evet. Tutuklanmışlar. Evet, evet tutuklanmışlar ama işte azgın azınlığın sesi ile tutuklanmışlar. Öyle bir şey yapıldı. Açıklama yapıldı. Evet, açıklama yapıldı. Azgın azınlığın sesiyle. Evet, 6 yaşında evlendirilen HKG'nin yaşadıklarını artık bilmeyen yok. Demişler, iddianameyi ilk okuduğumda sahte zannettim diyor bunu yazan Timur Soykan. Bu olayı ortaya çıkaran ve ısrarla takip ederek açığa çıkaran Bir Gün yazarı ve ayrıca da yazar. Yani o kadar ileri abartmalıydı ki ilk okuduğumda sahte zannettim diyor. 2 sene üstüne gidilmemesini filan. Gerçekten de öyle. Yani, medyada da söylenmiş. Evet. Devamında da konuşacağız herhalde. Evet. Peki son bitiriyorum. Ukrayna'ya geçmek istiyorum. Hristiyan alemi biliyorsunuz hafta sonunda Noel Bayramı'nı kutlayacak. Herkes birbirine hediyeler alıp verecek. İşte Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de ki kendisinin Hristiyan inancında olmadığını biliyoruz ama o da pek çok ülkede olduğu gibi hiç fark etmiyor. Noel armağanlarından nasibini alacaktır. Ukraynalı bir karikatürcü var sırada. Kusto. Kusto diye imzalıyor. Oleksiy Kustovski. Volodymyr Zelenski'nin bu mutlu anını resmetmiş son karikatüründe. Biraz da abartmış sanki. Çünkü karikatürün tam ortasında Zelenski'yi böyle süslü hediye paketlerinin arasında çok sıkışmış bir halde görüyoruz. Her bir yer böyle paketlerle dolmuş. Sol tarafta üstte bir çam ağacı var. Bir de Ukrayna bayrağı dalgalanıyor. Ve bu bütün bu sıkışıklığın içinde Zelenski gayet mutlu. Sıcak bir gülümseme yayılmış yüzüne. Açtığı bir ambalajın arasından da baş parmağıyla okey tamam işareti yapıyor kameraya doğru. Bu arada önemli bir ayrıntı tabii. Hediye paketlerinin hepsi kamuflaj desenleriyle kaplı. Yeşil herhalde. Kahverengi değilse. Yeşil. Yeşil. Tamam. Yeşil olduğunu biliyorum kamuflajın da onun için. Herhalde Putin anlamasın diye bunları kamufle etme gereğini duymuşlar. Armağan paketlerinde neler olduğunu da merak ediyorsanız şöyle anlatabiliriz. Paketler şeklen daha çok böyle tankları ve füzeleri andırıyor. Hatta Zelenski'nin içine girdiği paketten dışarıya doğru da fırlamış çıkan bir namlu görüyoruz. Namlu var evet. Mutlu Noeller ne diyeyim. Evet. Evet, biraz fazla lafı ben Deniz'de uzattım. Onun için programı sarkıttık. O zaman zaten izden bir ricamız daha olacak, istirhamımız. Ağırlıklı oy mu? Evet, elbette. Valla birinci karikatürü ben Deniz naçizane, pardon acizane seçiyorum. Estağfurullah. Global enerji krizi yolda beyinsizler diyen güneş ve altında bizler. Beyinsizler, ahmaklar diyen güneş. Peki, evet, itiraz olan var mı? Yok, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Tunus seçimleri gibi oldu bizim de. Tunus seçimlerinde birkaç kişi oy vermiş galiba değil mi? %8. Bayağı artmış. Evet. Temiz seçim olmuş ama. Temiz seçim. Herhalde. Seçim kurulu başkanının açıklaması. O da katılmış seçime herhalde. Katılmamış olabilir, o daha güzel olur. İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler güzel. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, haftanın karikatürlerinin ardından bir ara vereceğiz. Saat 10'u 5 hatta 6 dakika geçerken ufak aradan sonra da bir son 15 dakika içinde günün elimizde çok sayıda kalan haber ve yorumlarından birkaçını daha sizinle paylaşmak için beraber olacağız. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve saat 10'u 11 geçerken bir parçayla beraberdiniz. Phil Oaks, I ain't marching anymore. Artık yürümüyorum ben. Ben yürümeyi bıraktım. Anti-war biraz songs. Biraz askeri bir yürüyüş değil mi? Marş herhalde. Evet, marş, evet. Evet. Ben marş yürüyüşünde değilim diyor. Savaş karşıtı şarkılar yazmasıyla çok ünlü, erken yaşta hayata veda eden Phil Oaks 1940'ta bugün doğmuştu. 1976'da da 36 yaşında, hatta 35 yaşında da hayata veda etmiş bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, protesto şarkıcısı, aslında gündem şarkıcısı diyor kendisine. Şarkı yazarı, müzisyen, gazeteci ve çok esprili, hakiki insaniyeti de çok belirgin olan, siyasi aktivist tarafı da çok belirgin olan birisi. Yüzlerce şarkı yazmış, onların en meşhurlarından bir tanesi dinlediğimiz İşte New Orleans Savaşı'na da erken, Britanya Savaşları'nın erken sonunda ben yürüdüm, marşa geçtim. Genç toprak büyüyordu, büyüyordu. Genç kanlar da akmaya devam ediyordu, ediyordu. Ama ben artık marş, askeri adımlarla yürümeyi bırakıyorum. Ben yeterince yerli de öldürdüm, kendi payıma düşeni. Binlerce değişik savaşlarda ve küçük büyük boynuz Little Big Horn'da da oradaydım. Pek çok insanı yalan söylerken duydum, dinledim. Daha fazla ölenleri de duydum ama daha fazla marş yürüyüşünde değilim diye devam eden olağanüstü hoş şarkılardan bir tanesi. Dünya savaşlarını da anlatıyor. İç savaşları da anlatıyor. Ve United Fruit'un Muz Cumhuriyeti, Küba savaşlarını filan da anlatıyor. Ama ben yokum bu yürüyüşte, askeri yürüyüşte diyen bir şarkıya, ona da bir günaydın demiş olduk Phil Oaks'a. Evet, savaş demişken de biraz Ukrayna'ya da bakalım. Ondan sonra da dünyadaki yeni çatışma vesaireye de kısaca göz atalım. Ne dersin? Olur tabii. Çünkü zaten yani ilk bir saati de bir dizi haber vermeye çalışmış olsak da hem geçmiş haftanın tabii gelişmeleri hem sadece hafta sonu gelişmeleri bile hiçbir şekilde yeterli olamadı. Evet. Olamadı, evet. Evet, yani Ukrayna'nın enerji altyapısına feci vurdu tekrar Rus şeyi, değil mi? Bir dizi şehri aslında vurdu. Cuma gününden başlayarak Harkov kentini vurdu. Altyapısını, elektrik altyapısını böyle bir stratejiye geçmiş durumda. Dün Kiev'e yönelik yoğun bir roket saldırısı gelmiş. Onlarca roket, yani sadece Harkov'a 76 roket atılmış. Yine Kiev'e onlarca roket atılmış. Zelenski durum kötü diyor. Kiev'de durum kötü. Sular ve elektrikler kesilmiş kentte neredeyse 24 saat boyunca, ki Ukrayna'da çok ciddi bir soğuk var. Eksi derecelerde bir soğuktan söz ediyoruz. İnsanlar evlerde ısınmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hem ısınamıyorlar hem su dahi bulamaz duruma gelmişler. Bunları sürekli olarak tamir etmeye çalışıyorlar. Askeri hedefler yerine güç kaynaklarını, özellikle santralleri vuruyormuş roketlerle Rusya son aylarda stratejisini bu yöne çevirerek barajları aslında, evet, vuruyor, diğer termik santralleri, santrallerini evet, vuruyor, bunun şebekeleri vuruyor. Dolayısıyla böyle bir insani drama, yani Ukrayna'nın aslında aylar boyunca belini kırmıyor, yani sivillerin aslında belini kırmaya çalışıyor diyebiliriz. Bir yandan da aslında savaş hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyordu. Çünkü geçtiğimiz aylarda 100 binlerce, 300 bin kadar yeni asker almıştı. İnsanlar hatırlayacak olursanız on binlercesi ülkeyi terk etti. Bu kararname üzerine askeri alım açıklaması üzerine yarı seferberlik demişti Putin buna. Şimdi bunların eğitimden geçirildiği ve Ocak ayında eğitimlerinin sona ermiş olacağı, özellikle Şubat ayında ikinci bir büyük saldırı başlatabileceğine dair haberler Evet, var özellikle yeni İngiliz yılda büyük gazetelerinde. bir kara harekatına hazırlanıyor deniyor. Zaten binlerce insan, yani günde yüzlerce insanın öldüğü bir durumdan bahsediyorduk. Özellikle de sivillerin, kadınların ve çocukların da durum giderek de daha da vahamet kazanıyor yeni yıl için. Kissinger bile yeryüzünün en büyük öldürücülerinden, insan öldürücülerinden biri olan Kissinger 99 yaşında bir açıklama yapmış. Yani Soğuk Savaş dönemindeki Vietnam, Kamboçya, Laos'a yerde hareket eden her şeyi vurun diyen Dışişleri Bakanı da Ukrayna ile barış anlaşması vakti geldi diyor. Yani Ne böyle derler? işte. Şeytan azapta da gerek mi derler? Ne derler? Öyle bir söz Evet. var. Yani bu Ama arada tabii Ukrayna ile lütfen bir barış anlaşmasına varılsın. Hiç itirazımız evet. olmaz. Yok Zaten tabii. Yani söyleyene söyleyelim. Kissinger'ı bile Evet. destekliyoruz yani. Bu konuda Bu diyelim. aklıma hiç gelmezdi ama evet. Öte yandan da şimdi elimizde çok ciddi iki tane çok önemli makalenin de bulunduğu bir konu var. İsrail'deki sağ kanat hükümetinin Batı'nın bu umursamazlığını da sağlayan maskeyi de saldırıp attı, kaldırdı diye Gideon Levy yazmış. Information Clearing House'tan aldığımız İsrailli gazeteci Gideon Levy ve Chris Hedges de, yani maskenin kaldırıldığını, İsrail'in apartheid devletinden ve bir altından da ölüm kuru kafa çıktığını ve birkaç Filistinleri öldürmekte birkaç tereddüt kaldıysa da azıcık, onlar da şimdi sınırlama da ortadan kalkacak ve sismik bir değişiklik olacak diyorlar. Bu iki makaleye de, biri İsrailli, biri de Amerika Birleşik Devletleri'nden Chris Hedges'de Gideon Levy'nin Evet. makalelerine de yarın daha çok yer verme fırsatı bulacağımızı umalım. Görüntülerde de inanılmaz şeyler var. Sudanlılar defolsun falan diye. Neyse, Evet, onları korkunç. konuş, korkunç. Onları da konuşuruz. Şimdi onun dışında bir de büyük IŞİD saldırıları falan gibi şeyler var. Biraz da onlara bakalım. Tabii Irak'ın kuzeyinde bu hafta sonu gerçekleşti. IŞİD tarafından bir bombalı saldırı düzenlendi. Irak Federal Polis Gücü'nden 9 kişi öldürülmüş ve şimdi sabah saatlerinde bir haber var. Gazete Duvar'da yer alıyor. Pakistan'da da polis merkezine saldırı, 7 kişi rehin alındı diyor. Saldırganların Afganistan'a güvenli geçiş istediği söylenmiş. Onlar da bir örgüt, terör örgütü diye geçiyor Pakistan yönetimi tarafından. Hatta Pakistan Taliban'ı, daha doğrusu bunlarla bağlantılı bir örgüt anladığım kadarıyla. Pakistan'ın Pahtunhwa eyaletinde bir polis merkezini ele geçiren militanlar güvenlik güçlerine rehin aldı denmiş. İki polis yaralandı deniyor. Rehinelerin kurtarılması için operasyon başlatıldı söylenmiş. Pakistan Taliban'ı 28 Kasım'da sosyal medyadan 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimiyle başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarını ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı diye de bir vurgu var. Evet, durum yani bayağı vahamet halinde devam ediyor, artarak. Bu arada da söylemiştik ama bir kez daha tekrarlayalım. İran'da da hem idamlar hem öldürmeler devam ediyor rejim tarafından. Ünlü bir aktris de tutuklandı. Ali Dusti adında bir genç, terane İranlı aktris, terane Ali Dusti de gösterilere destek verdiği için 17 Aralık'ta tutuklanmış. Evet, sosyal medya paylaşım sebebiyle. Evet, Firuşen'de Satıcı filmindeki rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı, Oscar ödülü alan 2016'da. Ama işte Şöyle Instagram'da şey demiş. Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır demiş. Çok haksız sayılmaz doğrusu. Bu arada grevdeki petrol işçileri de benzer bir açıklama Evet. yapmışlar. Aslında bir ekonomik grev diye geçiyor. Maaş artırımı için ancak sözleşmeli petrol işçileri örgütlenme konseyi bir açıklama yapmış ve şöyle demişler. Hepimiz biliyoruz ki idamlar ve baskılar daha çok köleleştirilmemize hizmet ediyor ve işçiler olarak acısını çekiyoruz demişler. Evet, 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da idam cezalarına 4 ayrı dilde tepki Evet. göstermiş. Bu da çok ilginç. Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Azerice 4 dilde tweet atmış ve halkların özgürlük isteklerini şiddetle, idamla bastırmaya çalışan İran devletini kınıyorum. Hangi şiddet, hangi hapis, hangi ölüm hak ve özgürlük isteğini yok edebilmiş ki diye tepkisini dile getirmiş. Çok sayıda haberimiz var. Yani yetişmeye biraz zorlanıyoruz tabii ama bir de şeyden Evet. bahsedeyim. Önemli bir başka makale daha çıktı. Onu da hemen söyleyeyim ve geçeyim. Jessica Wildfire epey erken tarihte ama ben geç fark ettim biraz. Yani Kasım'ın ortasında yayınlanan bir genel derleme yapmış Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada Covid'in durumu hakkında. Bütün dünyada bitiyor mu, gitti mi, aşı işe yarar mı, yaramaz mı, uzun vadeli Covid-19 ne yapar falan diye. Ama dünyanın önemli dergilerinden Nature Medicine gibi dergilerde Molecular Psychiatry, Journal of Medical Virology gibi pek çok dergiden alıntılar yaparak temel noktaları özetlemiş. Pek öyle geçtiği filan söylenemez diyor. Ayrıntılarını daha sonra konuşuruz. En önemli noktalardan bir tanesini söyleyerek geçeyim yalnız. O da maske çok işe yarıyor. Vazgeçmeyin kesinlikle demiş. Çeşitli dergilere bakarak New England Journal of Medicine gibi okullarda maske zorunluluğunun kaldırılmasına şiddetle karşı çıkan, kuvvetle karşı çıkan bilimsel makalelere atıf yapmış ve sonuç olarak en büyük sonuç medya bize yalan söyledi. Covid'in geçtiği falan yok diyor. Çok ilginç. Ondan da daha uzun vadeli bahsedebiliriz. Bu arada dün 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'ydü. Buna dair hem Türkiye'den hem dünyadan bir dizi haber vardı. Böyle çok ufak ufak geçmek gerekirse İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi o 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bir açıklama yapmış ve son 10 yılda en az 828 mülteci işçi hayatını kaybetti diyor. İş cinayetlerinden Evet. bahsetmiş. Amerika'da ise dondurucu soğukta sokakta yatan göçmenler haberi var. Dünyanın en zengin ülkesinden bahsediyoruz. 21 Aralık'ta Trump'ın göçmenleri Covid bahanesiyle sınırdan içeri almayan yasasının süresi doluyormuş. Göçmenlerden daha fazla. Şimdi belki Biden uzatmaz diye bir göç dalgası varmış. İnsanlar bu soğukta sınırda yerlerde sokaklarda yatıyor deniyor. Ama Biden'ın daha önce uzatmıştı Trump'tan aldığı bu hakkı ve bunun sonucu bir de rapor var. İnsan Hakları Örgütü Biden yönetiminin kararı yani Trump'ın kararını uzatması sonucu yüzlerce sığınmacı öldü demişler. Evet, çok vahim durum yani. Şanlıurfa'da 9 göçmen hayatını yitirmiş. Bir Kaza, kazada. Evet. sulama kanalına düşen kazada. Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı düzenlenmiş. BBC'nin haberi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracı geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8'i polis memuru, 9 kişi yaralanmış. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz şüphesiz ki. Kilis'te de göçük altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiği haberini verelim. Bu arada da iki önemli haberi de es geçmeyelim. Bir tanesi bu Hiranur Vakfı'ndan bahsetmiştik. Daha önce ve küçük yaşta bir çocuğu tırnak içinde evlendirme şeklinde sürekli tecavüzde tutan durumlar vardı. AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları STK ve muhtarlardan sorumlu daire başkanı Murat Müjdeci kızını 6 yaşındayken bir müridiyle evlendirerek, tırnak içinde evlendirmek, senelerce cinsel köleleştirmenin önünü açan diyor Artı Gerçek'teki haberde. Ve kamuoyu tepkisi üzerine ancak geçen hafta tutuklanan Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'e verdiği desteği tırnak içinde geri çekti. Yani Gümüşel için dua edin diyordu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları Twitter'da tepki çekmesi ve haberlere konu olması sonrasında silmiş. Birinde paylaşımların Gümüşel için dua talep etmiş. Yani İslam düşmanlarına yer bırakmayalım diye. Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenir. Tüm kardeşlerimizi dua etmeye davet ediyorum. Elbet inananların imtihanı ağır olur. İmtihanı da yanlış yazmış. Rabbim temize çıkartsın, feraha kavuştursun, İslam düşmanlarını sevindirmesin. Allah yar ve yardımcısı olsun demişti ama silmiş. Bir de şeyi de söyleyeyim, ilginç bir yolsuzluk haberi iddiası var. O yolsuzluk iddiası haberi daha doğrusu. Onu da hemen söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, T24'ün haberi bu da. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Akdeniz Elektriği'nin özelleştirme borçlarını dolardan Türk lirasına çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik diyor. Ve belgelerini de sergilemiş. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cengiz Colin Limak'a ait olan Akdeniz Elektriği'nin özelleştirme borçlarını dolardan Türk lirasına çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik diyor. Ve paylaşımda kamu zararı 910 milyon 922 bin 631 Türk lirası. Yani 1 milyara yakın. İmza Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek, Berat Albayrak, Naci Ağbal, Ahmet Arslan. Yani sorumlu bakanlar. Özellikle Ticaret Ekonomi Bakanları ve 2017 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı kararla özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolarla ödedikleri borç taksitlerinin Türk lirasına dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesini sağladı. Kaynak da 3493 sayılı ÖİB resmi yazısı. ÖİB ne demek? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Yani eğer kalan borcu, ana para borcu 95 milyon 550 bin dolar borçla ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar 119 milyon 750 bin 256 dolar Türk lirasına çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı 70 milyon 828 bin 525 dolar, fark 48 milyon 921 bin 731 dolar. Güncel kurla kamu zararı 910 milyon Türk lirasının üzerinde. Evet, işte böyle. Hisse devir anlaşması 2010'da. Bu da öyle. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Çok yoğun bir dönemdeyiz. Arada verildi ama yıl sonuna yaklaşırken bunlar yaşanması normaldir. Kusurumuza bakmayın, eksikler gedikler için diyelim ve bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.